کوم برابر دستاسو نا من آسو اثر القولا چه خبر پٹا کئی اثر القولا بلا خبر پٹا ساتی اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا سفر ایک نشتا اوز دا حیات کو ذہن کی سری ما تا پتا نشتا چی دیکھ کر ایکسپریس کی ما تا پتا ہو لگی خو اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا خود دے جا ایکسپریس کو نمکیوں پتا جیرے پتا ذہن کی سری سواء منکم من اثر القولا اغا سوچ پتا ساتی خبرا ومن جاربے او آسو جاربے چ اوپن قیدہ خبرا ومن ہوا آسو مستقبل باللیلے چ زان پتا ان کے دے دشپے و سارب ان اوتلک چ ان کے دے بن نہار دروزے لہو دا اللہ لپارا دا اللہ طرفنا یا لہو انسان سرا معقبات فالوزن معقبات مانا فالوزن فرشتی دی ورسرا دے فالو کئی دے ار ٹین ان نمبر ایوری ڈے اینڈ نائٹ لس راضی سہار مانزتا مجگر پور ڈیوٹی ور کئی مجگر مانز کے دا لس روانشی نو لس راضی رش پیدا پارا ہر انڈیویجول سرا لس فرشتی دی دا معقبات دی دو نوری دی ایکسرا اگا انسکرائبر سے اگا سو کی اگا انٹیلیجنس والا دی اگا ریکارڈ جو ہے ایسا تے ریکارڈ جو نہیں دا سو کی دا پروٹیکٹر دی دا فرشتے دا سو کی پروٹیکٹر دی لہو محقبات من بین یدے دے انسان پارا محقبات تاقیب کبول کی ری تاقیب اور خطا سنگو ہے کنو ہے تاقیب اور مانا پسے خدا دا سے تاقیب کئی سی پینز مخ کی روانی پینز شاتا لہو محقبات من بین یدے دے دم خطا و من خلف عدد شاتا یحفظون او دے فاضد کے بے امر اللہ دا اللہ حکم سرا ان اللہ لا یغیر ما بقوم دا آیت ہے تحقیق دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب ان غیر امر من الحمد القرآن زمین لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جعلنا وصلنا تلاوتا وانا اللہ وانا النهار فاللہ خیر حافظا وهو ارحم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آيات نمبر نهم والے بلکہ اتمنا اللہ یعلم واللہ تعالیٰ پوئے گے ما تحمل کل انسا پہا غشے چھکیری آن کئیے کل انسا ہر مادہ چھکیری آن کئیے ہر فیمیل ہر نو چھکیری آن کئی یعنی چھتا دیو بوند کسی دی چاہے حیوان بھی کہ انسان بھی کہ پرندہ بھی کہ انسیکٹ بھی اللہ تعالیٰ ہوئے زمان تا چھ دا کم مادہ کیری آن کئی دا با کمپلیٹ کی گی ہوں کنا با کمپلیٹ کی او چھے کمپلیٹ سی نو بیا بدا میل بھی اکا فی میل بھی صحیح پتہ لگے دا صحیح فلا خانا آو کنا دا گورا تا دا پارا دو واپس لانا بیا تو بلا شروع دی بیا گرا دوری کرے با دا دے ملے رشوت را کئی رشوت پہ جارے کر کمال اللہ یعلم اللہ تعالیٰ پوئے گی ما تحمل کل انسا پانشے چکیری کئیے کل انسا حرمادا وما تغیض الارحام او حاغا تغیض الارحام چکم بیئے الارحام رحمنا کم بھی رحمنا مانا یا ہلاکی یا ڈسیبل کئی یا ہلاکی یا نا اللہ تعالیٰ وہی ماتا پتہ رہا چھ پرے لے رحم کے کم اما دب رہتا رہا دب پروسیڈ کی گی فردر دب بچی جوڑے دو طرف تا قضائے کی گی با صحیح او کب بچی جوڑے دو طرف تا پروسیس چی نو چھ دا بچے با ایبل بھی کب ڈسیبل بھی دیتا وہی تغیض الارحام وما تغیب الارحام وما تزداد او آغا چیزا فکی دا رحمونا نا اللہ تعالیٰ وی ما تدا پتہ فرام دا ویری بیگننگ چی دا کم دا ابو مکسٹر جوڑ شپ دی ووم کے چی ردین با یو بچے ڈی ولب کی گی کہ دو بڑی ولب کی گی کہ دری بڑی ولب کی گی ما وی پا اخبار کی مچا تلو سلیو چی دی اوی خود او بچی شیو نا سر احمد وی اٹھو لوشو وكل شيء عنده بمقدار ورشيد سراب الا تعالى سرا بمقدار القيو اندازه دي نو الله تعالى فرمائي ده هر شيء ما تا لمتس ما دوم دي ده هر شيء ما تا اندازه ما دوم دا هر يو شيء چه پیدا کوم پا خپل لمتس و پا خپل اندازه پیدا کوم صحيح يوا دوما خبرا چه الله تعالى فرمائي وكل شيء عنده بمقدار ما دا ما تولا پا يو اندازه پیدا کرده ما دا ما تولا په یو اندازه پیدا کړی دا پامه ماده کې اضافه نکوم انکریز کوم نه بلکې هغه ماده انریچ کوم دا د تولیک د ماده سو حالت د میټر ماده انلاس کوم نه د میټر سو حالت ساينټیفیک درې حالت دی وای ها یو سالید یو لیکوډ یو ګیس ګیس دا ولې کدا وانت کنه فزکس دی دا برته بیا دی ګنا دا ګور مکه کومه زمانه کې فزکس او کیمستري پرې خو دی و یاد کړی نو صلی الله تعالی چې دړو مبه روزنه اهن سور پیدا کړل بس هم هغه اهن دی کائنات کې د چرته کوم ځای دی دا مونږ چې کوم ډیګین کو او اهن پیدا کو ار لډیشتا شته کې نشته ګولد پیدا کو ار لډی چرته شتا سیلور پیدا کو ار لډی چرته شتا صحیح نو الله تعالی وایي ماده انکریز کوم نه دا انریچ کوم لکه مثلا ډایمنډ یو شی څه دی دایمن یا دا پریشیس سٹونز زبرجد او حقیق او فلان او فلان دا خو عام سٹون دی دا څه دی عام سٹون دی خو چې کوم ځای کې والکینو ایرپشن وشي څه وشي والکینو ایرپشن او دا والکینو ایرپشن هغه اور دی یو کانی نه ورتیر شي نه هغه دومره ترانسپیرنت شي یا ته دایمن جوړ کی یا ته نه پر مستر جوړ کی عقیق جوړ کی یا ته فیروزه جوړ کی یا ته نه ڈیپینڈ کری چې هغه را میٹیریل یعنی عام ډبره هغه د کوم انداز ده نو چې په څومره لیول هیټ په باندې ورتیر شي نو دا به ترانسفارم شي بل شي ته نو هغه څه وشي هغه انریچ شي هغه ډبره څه شي هغه انریچ شي انریچ معنی فرای شي اوچت شي انریچ معنی څه وشي خبره دین کړه یعنی دا خو نه ده چې الله تعالی تر ګټو باران او غر وړل شي غر نه لوي شوی د غر ډبره چې د کومې نه هغه هیټ یا لایټ ورتیر شو دا غي پرایس پورته شي اوس د خبره دین کړه اسف لا خانه کزه په دبل فټ کې غیدل و خاص ساينټیسټ نه دا څه خیال دی اوس دا ساينس هم پته نه نه هڅه دیو جی د دیو جی مولانا وې مولانا رومي چې نور دل اسینا ای سینا مجو سینا معنی بولی می سینا لوی حکیم ک لوی کیمستو او لوی د فزکس ماهر او چې دا هغه په سینا کې نور مګورا نور دل از سینه سینا مجو روشنی از چشم نابینا مجو یا مولا حاصل کمالی سره یا دیگه ده پلخان وز ده حکمت ده پخانه زمانه ده حکمت یا ده کمیسترا و ده فیزکس کتابو ندی یو توی صدرا دو دیکن یو توی مبارک قاضی مبارک قاضی مبارک ده سرین نمو اگه پا لاجک کی کتاب دیکن دی سکری لاجک کی کتاب دیکن دی بل توی چغمنی نو مولانا دې درې واړو کتابونو ته اشاره کړې ده سیویلی وې صدر او قاضی مبارک چغمنی نو دا روان دې ورته څه کوي ته به د سول فاس دي نو دا څه کې درې کتابونو نمونه دي په کیمستري کې فزیکس کې او پلاجیک کې پلاجیک کې په کیمستري کې او فزیکس نه دا حکمت ته کنه نه دا نو قاضی مبارک لاجیک دی صدر کې کیمستري ده صدر او قاضی مبارک چغمنی ودلیک عمر در تحصیل ایزایا کنی عمر در تحصیل ایزایا کنی عمر در تحصیل ایزایا کنی زایا معنی برباد اول زایا کول پتہ لگے چلے دے پتہ تحصیل کی دے عمر تو زایا صدر او قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کنی چند خانی حکمت یونانیان تو کہتا حکمت بیسکلی داغل چرتا میں دی یونان وی چند خانی چند خانی خواندن این سورت دیو لستر چند خانی حکمت یونانیان او ما تا گورا مصرا ما تا گورا مولانا سو چی چند خانی حکمت یونانیان ما تا گورا حکمت ایمان یارا هم بخوان چې دغه د یونانیانو حکمت دی دا د ایمانیانو حکمت دی سورہ کل رفض ویل چې هغه د یونانیانو حکمت دی دا دا ایمانیان دے چا چی ایمان دے دا حکمت دا دے چن لخان حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را ہم بخوان ایمانیان مانا چی سو دے پوخ ایمان مالکان دا حکمت کم دے دا حکمت دا قرآن دے چه چند خانی حکمت یونانیان حکمت ایمانی آرا ہم بخوان ما فرستا دیم از چرخی نہم ما فرستا دیم از چرخی نہم وہ کو اسمانو لدی وہ سری اسمانو لدی او اتم دا لوح دے او نہم دا عرش دے اتم لوح دے او نہم سرے عرش دے نو قرآن خدای کم لے رہا لے گا عرش دے تو خدای پا عرش دے نو زکوی چه ما فرستا دیم از چرخی نہم کیمیا یصلح لکم اعمالکم اوی ما در تدنه هم آسمان نا یو دا سی کیمیستری دا لگنه دا چه اغبا دی اعمال برابر کی کیمیا یصلح لکم اعمالکم کیمیا یصلح لکم اعمالکم دا مولا دا کار دا ما پخته دے دا قرآنی آیت یو حصہ یا دا حدیث یو حصہ پا شعر که دا سی ورفت کی کنه یصلح لکم اعمالکم دا آیت حصہ دا سنگه پا قل شعر که ورفت چه ما فرستا دیم از چرخی نهم کیمیا یصلح لکم اعمالکم صحیح سو صفلا خانا از من شیخ بیو بل شیر وی وی در صرف صرف کردی عمر عزیز یارا دولی که صفلا خانا در صرف صرف کردی عمر عزیز یارا صرف و نحو خوبی جائے گا لگر عربی بھی عمر دے چه در صرف صرف کردی عمر عزیز یارا در نحو محو گشتی نشناخت خدا را در صرف صرف کردی عمر عزیز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را پا صرف کی دوی طول عمر صرف او پا نحو کی دزان محو کر خدای دیو نه پیجند خدای بکل پیجند خدای پیجند دیشی کم زد قرآن کی کیمیستری دا لاجک دا نلان دیو گروه ورطا چی اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالا پوئے گی پاغشے باندی چی کیری کئیے کل انسا حرق مادا مادا مانا فیمیل مادا مانا فیمیل وما تغیب الارحام آغا چی کم بیے رحمو لدما دے وما تزداد آغا چی اضافہ کئیے وکل شیلر شیقل دو دی اللہ خطا دی مقدار پیو خاص انداز دے نور یو شے اللہ تعالیٰ پیو خاص انداز پیدا کردے بلدہ اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا كُلَّ شَئِن خَلَقْنَاهُ بِقَدَر منگا ہر یو شے پیو خاص انداز پیدا کردے اس خدای چھے دلوں بائی وزی او بس عمر پیدا کردی گی او مغدی دیا دیا ریسائکل کی گی مور او بنا پیدا کردی بس اکمائی پیدا کردی گی او مغدی او بنی اگر ریسائکل کی عالم الغیب اللہ تعالیٰ عالم در پٹو و شہادت او دخکار و الکبیر دیر لوئی در ذات پہ اعتبار المتغال او دیر لوئی در صفات پہ اعتبار ذات دا خدا ہم دیر لوڑ دے صفات ہم دیر لوڑ دے سوا ام ملکن برابر دستا سنا مناسو اثر القولا چی پٹ ساتی خبرہ ومن جاربی او آسوک چخکارا کی دا خبرہ اس اللہ تعالیٰ وہ چسوک ایکسپریس کی پر زبا باندی ماتا غم معلوم دا چی still that is in his heart and mind yet he has not expressed it تروسا پور اللہ دا خبرہ پر زبا راوست ندا یو خیال جی پا قلب و دماغ کی تیری گی سشے دے یو خیال جی پا قلب و دماغ کی تیری گی اللہ تعالیٰ وہ دا پا جبا ظاہر شو خبرہ او ان خیال چی لا تروسا تی جبا امنا خبر ماتا را لیم پتا دا وہ چیزے سیف اللہ خان پا قلب و دماغ کے کم خیال تیری گی دو دجبہ تیم لانا دا خبر دو دجبہ کو بتیالا خبر شی چی دے ایکسپریس کی جب بتیالا خبر شی چی دے پی تلفظ کی اسے سو پولے تلفظ نہ کرے اور دجبہ تم پتہ نشتے اللہ دلائی ماتا پتہ چی دے قلب کی سبی دا سدا سوا ملکم برابر دستا سنا مناسو کسر القولا چه پٹے ساتر دا خبرا و من جاربے او آسو چه خکار کرے دا خبرا و من او آسو کو مستقفے چه دے پٹے دل کے دے بلے لے پس پکے یا تیار کے دے وصارب او حرکت کول کې دی بن نهار دروازه نو الله تعالی فرمایي د شپې په تاریکې کې چې یو سړی بالکل بې دمه پروت دی چې څوک یې نه ویني خدای وایي زه بیا ووینم او د ورځې په رڼا کې چې یو سړی حرکت کوي ماته معلوم دی نو پته ولګېده چې د الله تعالی د علم وړاندې او د الله د مشاهدې وړاندې د پټ او د ښکارا د راو تیار سفرک نشته لَهُ مُعَقِّبَاتٌ دَدَيْنْ سَعَلَ پَارَ مُعَقِّبَاتٌ تَعْقِبَهُنْ كِي فَرِشْتِي دِي مرے پارا سا دی تَعْقِبَهُنْ كِي فَرِشْتِي دِي دے تَعْقِب کئی سکئی تَعْقِب کئی او دا لس کی پتیادات کی پینزو دے انسان میں مخ کے روانی پینزو ور پسی روانی دیتا ہوئی حفظا سوئی ورطا حفظا بل زیدہ فرشتی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی بنامد حفظا حفظا مانا جار دی حفظا مانا یا گارڈ ناٹ گارڈین گارڈ چاہیے دا انسان گارڈ کئی لکہ سنگ سے دہرنے سارا مدد اکاز گئے دو دے دے خلقی گارڈ کئی کنانتا ارد کی صحیح حکم دے خلقی گارڈ کئی وَهُوَ الْقَاهِرُ عَدَى اللَّهَ تَعَلَى الْقَاهِرُ اِرِّزِسْتِبُلْ پَاوَرْ لَرُنْ كَدِ یو کامل قدرت لرن کے دے یو دے قادر یو دے قاہر قادر کے بیام سلے سے تحفظ لرلشی شیر کل کل با ڈیفیٹ کی گئے گر چھتا اللہ پا حوالا بانے لفظ قادر ہم ڈیفیٹ کی دو والا نا دے و انسان تا ہم سڑے میرے شی دے قادر دے پا دے کار دے سڑے نو اس قدرت لری پا دے کار بانے خوکر اللہ رکی ہینڈرنس رشی نو قدرت سلف شی صحیح نو چھر چا قدرت نسل کی اگر تا قاہر ہوئی چھر چا قدرت نسل کی گی اس ہینڈرنس ورطا لار کے حشرت لے اگر تا بے قاہر ہوئی نو اللہ تعالیٰ پا حوالا بانے قادر و قاہر دوارے ہو شے دے خود انسان پا حوالا بانے قادر دارے چھتا کار کویشی او بس مصیبت اور دلارہ کی پیخش پتہ لگے وَهُوَ الْقَائِرُ اللَّهَ تَعْلَىٰ اِرِزِسْتِبُلْ پَاوَرْ لَرُنْكِ دِي فَوْقَ عِبَادِ پَبَنْدَگَانُ اُخْبَلُو وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ اللَّهَ تَعْلَىٰ مُقَرَرِي تَعْصُبَانِ حَفَظَ گارڈنگ اینجلز یا گارڈ اینجلز حفظ مانا گارڈ اینجلز جاتا سو گارڈ کئی رسیتا سو گارڈ کئی تغا ننی سبق کہ اللہ تعالیٰ یحفظونہ من امر اللہ دا خدای پا حکم مانے ستا سو افادت کئی فرشتے سکے دا خدای پا حکم ستا سو افادت کئی نو زین کی دا رازی کہ او لس فرشتے چی من فرشتا لس فرشتے من فرشتا رہ افادت دا پارا دا مرگ با یو فرشتا رازی دا مرگ دا پارا بس رازی یو فرشتا با رازی دا مرگ آنگا یو فرشتا با دا اللہ سنگا اوور ٹیک کئی خبر زین کی رالا اللہ تعالیٰ فرمائی دا خبر بلا دا لاندے ہوگا حتا اذا جا فدکم الموت خدای وای دا گارڈنگ چې د کیدا تر هغه وخت کې څو پرې لا مرګ نه راغلي حتا اذا جا فدکم الموت تر دې پورې چې راشي یو د تاسو تمر کاو په رسولنا نور واخلې د دنا رسولنا فرشته زمونږ مرګ والا فرشته چې راشي بس دا گارډ فرشته چې دی دی ویډرال چې شاته شي دی چې هغه ویني چې هغه سره پروانه ده څه ورته پروانه ور سره ده حکم نامه ور سره ده نو بس چې څنګه راشي غنی دا ګاډ فرشتي چې دي دې تا مرګ نه ورته دا دې دې لپاره چې له وخت مرګ مخکې تمړ نشي چې له وخت دیو جن حضرت پیری رضی الله تعالی او فرمایل چې ورته حضرت داستان رضی الله عنه یاره پسر وکړه سوچ ستاره رضی الله عنه یاره پسر وکړه وې چې کله مې دا عقیده برابر شو چې مرګ زما د ژوند محافظ دی خبر ده کړه چې مرګ زما د ژوند محافظ دی یعنی دا مرگ نا مکی زمان ریلیا نشتر زمان مرگ زمان جوان حفاظو کی ایزان دا پارا خبر دین کے رالا نو بس دین پاس دما یارا رکا سن حتا اذا جا خدکم الموتو چراشی ادتا تمرت وفت رسولنا ساو باسدنا رسولنا پرشتے زمونگا وهم لا يفرطون آغی پدے سائستو کی اس کو تاہی نہ کئی پدے سائستو کی اس کو تاہی نہ کئی نہ دا وقت پہ اعتبار نہ پبل حوالا تو بس کم ٹائم ہو تو اللہ تعالیٰ ویلی پاگا پوائنٹ ٹائم بانے رو رسی او پاگا پوائنٹ ٹائم بانے دس متعلق بندہ نا سارا ہو بس خبر دیں کہ رہا نوابس پر سبق لہو مغقبات ان دے انسان پارا مغقبات ان تاقیب ان کے فرشتے دی من بین یدے ددن اڑان لے و من خلف او ددن شاتا یحفظون او ددے فاضد کے من امر اللہ پا حکم دا اللہ ددے فاضد کے پا حکم دا اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم تاکید سر اللہ تعالی لا یغیرو تغییر نراوری داغشے چپیو قوم بانے دے خطا یغیرو ما بی انفسیم تر دے پوری چنے پک پڑا تغییر راوری داغشے چدوی سر دے نو دا آیت دری مانے دی آیت سو مانے دی دری مانا گانے تو مانا ہے دارا چا اللہ تعالی تغییر نراوری داغ حالت چنے قوم کم دے تر دے پورے چھ دئی تغییر راولی دغ حالت تخبلا دغل تم لکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس لئے حکوم حالات تر دے پورے نہ بدلوں چھ سو پورے دے پخبلا دے بدلوں دے پارا تگو دو ہونے چھ چھ سو پورے دے پخبلا بدلوں دے پارا پخبلا تگو دو ہونے چھ از بندہ حرکت واس خدا ون برکت بندہ با حرکت کئی نو خدا و پچی برکت پیدا کئی خبر دین کے بالا سفلا خانہ دائیو مانا دائیو مانا ان الله لا يغير ما بقوم الله تعالى تغيير مرا ورد آغا نعمت چه قوم سرکم دے حتى مگر الا يغيرو چه دا قوم تغيير راولي ما دغ نعمت بے انفسهم پخپلا دا ادوان مانا شوا اللہ تعالیٰ نتغیر کئی نعمت دے یو قوم تر سو پر چه قوم پخپلا دا غیر تغیر دے پار اسباب نی پیدا کری اللہ تعالیٰ نتغیر کئی نعمت دے یو قوم تر سو پوری چی دے قوم پا خپلا نی پیدا کری اسباب دے تغییر نو پا بریکچ کے ورطا اولی کا مانا دا چی اللہ تعالی نعمت یو قوم لورکی ابتداءا بے سببا دا یو قوم لنعمت ورکی ابتداءا بے سببا خوچے کلے اللہ واپس اخلی نبیائی پس سبب بانی اخلی چی دا قوم نا اہل دے دا قوم سرے دا نا اہل دا ردی نعمت مستحق ندی دا ردی نعمت مستحق سیف اللہ خانہ ما اللہ تعالیٰ کا نعمت تینا واپس واخی دو دیو جی خود نعمت بانے شکر گزاری واجب ہے شکر شکر گزاری ہونے کی اللہ تعالیٰ دا نعمت واپس گئی سیدہ نا قدر سرے دے دا قدر نا شناس دے دا قدر نا کوئی گی او درہ ممانا دا او درہ مشو دا بریکٹ بنکے اور پسی درہ ممانا دا آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ تعالیٰ نتغیرے وجودی آلت دے یو قوم اللہ تعالیٰ نتغیرے سر وجودی حالت دے یو قوم حتی یغیر ما بین حسین ترسو چھ دے تغیر نکی فکری حالت پل ترسو چھ دے تغیر نکی فکری حالت پل صحیح سے فلا خان نو تغیر پا وجودی حالت کی ادھر راضی چھ دے قوم فکری حالت چینج قوم سے ہوشی فکری حالت چینج اصلاح ہوشی نو تلے انسان تاریخ انسانات تاریخ ہو گورا کلام چی چاہ انقلاب راوس تلے نو کہ انقلاب دے فکر دے بدل پس منظر کے راوس تلے اگر دیو رہ بلدے کلام توڑی کے چاہ چی انقلاب راوس تلے دے فکری تبدیل ہے پس منظر کے نا اگر دیو رہ بلدے اور دیو پا دے اور چاہ چی فکر مرے بدل کرے فزور اور جبری بدل راوس تلے اگر دیو پا نہ دے آج سو پوری جبر لی نوی با چی جبر ختم شی پس فکر ختم شی در زور بچے نہیں چلی دا از کمیونزم فکر ارے فکر پتر دلائے بانے نور آگلے نظام پس را گلے پجبر پس را گلے پس دلو ہوں پجبر نوچے پجبر باندے را گئے نو چلے دے وہ نہ چلے دے پس جبر سنگے کم زور شد چھے تسلو سنگے بس اللہ ختم شد دیو جی پیغمبر علیہ السلام رنبے فکری تبدیل رہا اس کا سوار لسکالا سورہ مدر سوار لسکالا مسلسل فکری تبدیل رہا اس کا اور سوار لسکال نبات چھے نظام امپلیمنٹ کر حلق و تخیر مقدم ہوئی سنی سرے بڑا گو حلق و تخیر مقدم ہوئی سنی سرے بڑا گو اور چونکہ فکری تب دلائے بانو نو سمر ڈیورے بل روانو سمر مودی کو روشے لے در چی بیا فکر کم ہو رہے شا بس بیا ختم سنی بزور کلی نکی صحیح کا بس زمون ملگی ہو دیر مخلصان زمون ملگی ہو دیر مخلصان ہو خود دو قوم فکر خنو بدل شوئے دا افغانستان دا خلق فکر بدل شوئے نا فکر خنو بدل شوئے جسو پورو قوت ہو خوٹک دا قوت ختم شوئے بس دارا واقع خلق دے پر بنش خیر ما خیر شما فارسی کی اصل مقبول ہے خیر ما خیر شما محنت نہیں شکر محنت پکار ہے محنت پکار ہے جو سو پورے دے فکر نہیں چینج کرے ترہے پورے دا سلوی نہ کمی آبی فضول کلی جاتا کی فضول کلی نہیں کی دا با خلبی طور با خلق ورد کی آرے اب آگا محنت مونگا کھونا جو سو پورے آگا محنت نہیں شکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان شخصیت سوال دس کالا مسلسل دا تکلیف کیا سوال دس کالا مسلسل چی فکر لیو کی بس چی فکر جوڑ کر او پا آغا صالح فکر بان مشتمل خلقو بعد ریاست قائم کو سبحان اللہ ضرب المثل نو اللہ دے ملے رہتی ان اللہ لا یغیر ما بقوم تاکک اللہ تعالی نتغیرے ما آغا شے بقوم چد پیو قوم بان خطا یغیر مگر الا یغیرو چد تغیر کی ما بیان پسے ما غشے چد دوی پزانو دے و اذا اراد اللہ بقوم پس اللہ تعالیٰ فرمائے چھدی قوم گورا چھکل تا دا نعمت بے قدریو کا نمبر اول نمبر دیم چھ فکر دی بدل نکا سلو کرو فکر دی بدل نکا نو لازمان با نتیجہ تارا پارا بدا رازی لازمان نتیجہ سر دی بدا برا زی او چھکل بدا نتیجہ اللہ تعالیٰ فیصلو کی دی قوم پارا سوک دا غیلہ رکی بے دیوال مشے چولے اب خامخار رازی نتیجہ با خامخار رازی دی وجہ پسی ہوئی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَكَلَتْهُ مِرَادَكَ يَا اللَّهُ تَعَالَى يَوْقُمْ تَدَغَذَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ نُنِشْتَ دَوَا فَسِدَا غِعَذَا دَفَارَ بس لقنائی فیصلہ اوکرا نو لقنائی فیصلہ خدا نا چھو مائنڈ چینج کرو خدا بیا مائنڈ چاہتا چینج کئی اور مائنڈ چینج کئی بس آو چھو فیصلہ اوکرا لا تبدیل لکرمات اللہ اللہ تعالیٰ وی بیا زمان فیصلہ کی چینج میں مرد وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِي أَنْ يَسْتَدْعُوا رَبَّ مُقَابَلَةَ اللَّهِ كَمِ وَالِل سُو پروٹیکٹر او بچکون کے هو الذي الله تعالى غذات داوس دلائل التوحيد سشن دلائل عقلي هو الذي الله تعالى غذات يريكم البركة چه خيتا تا برخنا پوری زکی تاس برخنا وای پرق برخنا خوفا باعث دی یری بھی یو طرف تا و تمغن اباعث دی امید دی بل طرف تا نو یرا پکی دی بھی چی تالن در را پر نوزی یرا پکی چی پرک کی گی نو دام خطرے کسو ہوشی آسمانی بھی جیرہ دیشی تاس وقت تالن در وائی منو تن در وائی نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا پرک تاس تا خیر نو یو طرف تا خوفی بل طرف تا در رحمت و باران پکار دے سوائی باران کی گی انشاءاللہ پرک ہوشی اللہ تعالیٰ فرمائی یو شے دے دو شے انہ دی پکے شے یو دے دو شے یو دا خوف باعث دے کتال اندر را گئے بل خیر باعث دے کباران کرشا دیو جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرمائی چھو وریز برالا سبرالا وریز برالا او پلک پلک پہ شروع کو پیغمبر علیہ السلام با دن ناو بار کی دو او حضور علیہ السلام با دعا کولا چی اللہ تی رحمت جور کی زحمت کی مجھوڑ ہے یا اللہ رحمت جور کی عذاب کی مجھوڑ ہے رحمت کی جور کی عذاب کے مجھو چی باران با شروع شو پیغمبر علیہ السلام بے علاقی ناستا پیغمبر علیہ السلام بے علاقی ناستا چی باران با شروع شو کنی دا یرا بوا چرتا بلشی تیرا روان نشی دوری دن فارشی متوقع دی تیگی تیم متوقع دی دبری تیم متوقع دی پیغمبر علیہ السلام بے چکتا یا رحمت تجور کی عذاب کے مجھو رہے هو الذي الله تعالى غزات يريكم البركة چه خلی تاستا البرقا بریخنا خوفا باعث دی یری بھی یو طرف تا و تمغلو باعث دو امید بل طرف تا و ینشئو پیدا کہ اللہ تعالی صحاب السقان درنی وریزی مدو کس موریزی بھی یو سپکی وریزی ایک اوبنی یو درنی وریزی اگا پریگننٹ بھی و ینشئو صحاب السقان اللہ تعالی پیدا کہ درنی وریزی وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ التَّسْبِيحُ وَالرَّعْدُ سَرَدَ حَمْدَ دَدَنَا نُرَعَد خو آواز تا وی سخت آواز چی اغیر ترعد وی در تالم در کم آواز چی وی دل سوی در تالم در آواز در رعد وی سوی ورطا رعد وی ورطا وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ التَّسْبِيحُ وَالرَّعْدُ سَرَدَ حَمْدَ دَدَنَا مانا ہے دارا چردی دا گرز آواز سنے اکچولی دا ربی تسبیح دے سنے اللہ دا پاروی تسبیح مانا اوبیڈینس تسبیح مانا اوبیڈینس دا اوبیڈینس چوکے اللہ ترہ دا وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ اَفَرِشْتِ تَسْبِحُ دَا اللَّهَ تَعْلَى مِنْ خِيفَتِ دَيَرِدَ اللَّهَ وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ اللَّهَ تَعْلَى رَنَا دِلِيَ السَّوَائِقَ تَعْلَنْدَرْ فَيُسِيبُ بِعَا مَنْ يَشَاءُ رَسَوِدَا آغَ چَاتَ چِعُوَانِ اللَّهَ تَعْلَى وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اَدَا خَلَقْ عَرْبُمِنْسْ كَيْ پَزَادْ دَا اللَّهَ كِي اللہ تعالیٰ وہ خدای صلی اللہ نمر روی پاورز دی چی دا ٹول کائنات کنٹرول کئی دا خلق شرمی گیم نا یری گیم نا دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ پزاد کیوں ارگومنٹ کئی پیغمبر سرا وهم يجادلون في الله أدي آرگومنٹس کئی فضاد اللہ کے وہ شدید المحال و دغا اللہ تعالی سخت مواخذہ کون کے دے محال مانا گرفت محال مانا گرفت لہو دعوت الحق کے دغی اللہ تعالی دا پارا دے رشتون دعوت چاہ دا پارا دے اللہ تعالی نوحرا بشیدہ چی تخلق ربلی دا رشتون دعوت میں دے رشتون دعوت آگر چی اللہ تعالی تخلق ربلی خلق رب لي الله رب الله تعالى ولدينا زياد رسولنا دعوت بالمشتا صحيح له دعوت الحق دا الله تعالى رفار دي رسولنا دعوت والذين آكفان يدعون من دوني چدوي عواز لكي بغير الله نبل جاتا يارا تخير راكي يارا نشر دفكي يارا تخير راكي يارا نشر دفكي لا يستجيبون لهم بشيئن اغی قبول نشی کولے جواب نشی ورکولے دیتا بشے ان لگ بندے ہم اللہ کا باسط کفے اللہ تعالیٰ وی دا مشرک دا عمل چی دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا پا میٹا فیزیکل ورڈ کی کمہ دنیا کے میٹا فیزیکل ورڈ کی چی دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا دے آواز نا کی چی سا خیر نا کی یا شر را دفا کی خدای مثال ہو کبھی قومنا چی او بدی پا کوئی کی او بچتا دی کوئی کی بچا کی تاس چاوا ہے کہ ساوا ہے سا خواہ مونگا تا کوئی ہے اس عبدی پا کوئی کی او دا دا سے دے دا دا اللہ نا آرہا بل چاہ تا آواز کون دے دفع دے مشکلات دے پارا لیکن یو سلی دے کوئی عبوتا لاس دا سن بڑے او آواز رہ تکی دے عبوتا چی زمان دے لاس تراؤ کے لیے اتن دے حالا کے گم اللہ تلوی سے امکان شتا چی دا عبوبا دے کوئی نراروانی شتی لاس تبر رسی اکا بل فرض راو رسی پر دغا سے اُلٹن آسنو کی ندیل ابو پاتے کے دو سے امکان سنا خبر میں اللہ تعالیٰ و عبادہ سے احمقانہ حرکت تے لکر دغا سری پشان اللہ کا باسد کفے مگر پشان دخور ان کے دلا سنو پلو الالماء ابو تا لیبلغ فاغ چرا قلی سے یہ قلی دلتا وما ہوا ببالے دے او ندر سیدن کے داو بو قلی دلتا پدے ترے کبانے مارا دارا چی دا دعوت دا رسلی دی قبوتا پا دا سی انداز بانے دا بے سودا و بے منفعات دعوت دے دا سنگے دعوت دے بے سودا بے منفعات دعوت دے نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا منانگے دا کافر او دا مشرک دا آواز دا اللہ نا غلاوہ بل چاہتا دا دفع دا مشکلات دا پارا دا بے سودا و بے منفعات آواز دے وما دعاء الكافرين انشتدي اندي دا بلن الكافران وما سوى الله الا في ضلال المجر بيكارا ضلال ما رايلت بيكارا بيسودا بمنفاتا ولله خاص الله تاجر جل سد كي اعطوا چشمانو كديد ما كدي طوعا ولنجلي برزا وكرها الاباي فورس نص الله تعالى فرمي شي كافر ما تسجد ونكي willingly وہ بائی فورس ہوئی کئی سنگے کئی بائی فورس ہوئی کئی اس بات خوب راوالا پہ وطرون سی کیا اگت اگت اگت اندر سے تیہ وانداز دے سجدے مانا obedience سجدے مانا obey نوکہ willingly نہیں کئی unwillingly راو کرتا چی willingly نہ پورتی کی پس مکہ سو کم unwillingly راو کرتا پس مکہ ذکر آگے نہ خودے سر پہ نظر نشید والے پزور تو عن وكره السور دوی فصبا او بیگا کی پس اللہ تعالی فرمائی چرے دوی سوری کدی سجدہ نہ کئی نو دوی سوری کو لگے ٹول اور پس سجدہ بارے پروتی کچھ نور تر اولی نو سورے یا کی جانے تو پس سجدہ پروتی یا گز جانے تو پس سجدہ پروتی خبر دیں کہ قل تو تو یا مر رب السماوات سجد رب آسمان و دزم کی قل تو جواب ور کا اللہ قل تورتا اوائے پیغمبرا افتخذتم من دونی آیتا سنولے پا مقابل دا اللہ کے اولیاء نور پروٹیکٹرز نور بچکون کے نور خدایان لا یملکون لی انفسیم چہنی اختیار ندائی رزانن قلل پارا نفن ولا ذرہ ندنفن ذرہ قل تورتا اوائے حل یستمی الاما آیا برابر دیش رند والبصیرو ابینا رند ابینا نا آغا سنے چھے پخدے عقید ساتھی دے حیثیت دے بنا ادبینا دے آغا سنے چھے دے اللہ نا علاوہ پا بلچ عقید ساتھی دے حیثیت دے نابینا دے نا اللہ تعالیٰ پا فیزیکل ورڈ کے بینا و نابینا برابر ندی نو په سپریچوال ورډ کې مؤمن او کافر برابر ندي، فزیکل ورډ کې بینا او نابینا برابر ندي، نو په سپریچوال ورډ کې مؤمن او کافر. ام هل تستوي الظلمات والنور، یا تپوس ته وکړه چې آیا برابرې دی شي تیارې او رڼا؟ نو تیارې شرک دی او رڼا ایمان دی، نو څوک به داسې وي چې دا دواړه به ایکولو ګڼي تیاره او رڼا؟ نو الله تعالی وایي کفر او شرک او مقابله کې ایمان، دا دواړه برابر نه شي کېدی. ام جعلوا لله شرکاء، اکه نه دی جوړ کړی دی الله تعالی لپاره شریکان خلقو که خلقې چې هغیو مخلوق پیدا کړی دی په شان پیدا کړو د الله فتشابه الخلق علیهم، نو دا صفت د خالقیت په دوی باندې د کنفیوژن باعث دی. الله تعالی فرمایي دا د الله نه علاوه چې نور کوم خدایان دی جوړ کړی دی، دی په څه بنیاد باندې خدایان دی؟ ځکه د خدای خو اولین صفت دا پکار دی چې دی خالق دی، کریشن کوي څکه خالق دې کریشن. الله تعالی وی دا کوم ګارد د دوی چې دی دوی هم څه کریشن کړی دا هغه وجه دی کنفیوز شوی دی. نو که دا سوي نو ماته وایي چې آو یو مچ پیدا کړی دی د دوی وجه موږ باندې کنفیوژن نه راغلی، او که دغه صفت هم نه وي نو بیا خدای څنګه کېدی شي؟ قل توکل علی الله خالق کل شیء، الله تعالی خالق دا هر شی دی، و هو الواحد القهار، دا الله تعالی کیو دی او غالب دی. انزل من السماء نازل کرد اللہ تعالی من السماء دور یدنا ما انبو فصالت او دیتن، پس بای دلی دی کندی، تاس کندی وای ورد کند دو بوڑا کش بے قدر آ ترند آدیر ڈکی دو دی، یعنی دم رڈی بارا چکندی ٹولی رڈا کش. فاحتمل السیلو، فاحتمل السیلو پسوچت کو پسطر فنبان السیلو سیلاب، زبدن زگ، تاسم زگوائی رابیان پورتکی دن کی زبدن رابیان زکا خود بندن متخلخلوی مپرسید لے دی. اللہ تعالیٰ فرمائی دا مثال ورکی چھے دا حق و دا باطل مثال دا تے دے لکہ دا سیلاب ہو بو او دا غیب و مخبان زگ، دا حق مثال دے دا سیلاب ہو بو، دا باطل مثال دے دا زگ، دا زگ اس حیثیت نشتا بلکہ دا دی وجود اغف کو یا مرہون دے دا عبود وجود کو عبود ہے لڑکے زک کی زمین ٹپس ختم دے خبر دین کے رالا یوا دے مثال اللہ تعالیٰ داور کئی نو اس پتہ لگے دا چی سیلاب بھی ہاں نو زک بخام خواہ پیدا کی گی چی سیلاب بھی نو اس پتہ لگے اللہ تعالیٰ چی حق بھی باطل بخام خواہ ایک سپرشلی دے و مقابلہ کی اولاری باطل بخام خواہ ایک سپرشلی چی دے او دویا مانا ہے دارا چی کلبا فار ٹائم بینگ حق دباؤش دلان بے براش او باطل پہ د پاس سورشی، باطل پہ د پاس سورشی، خو ان دی لانگ رن د باطل حیثیت دا ختمی دن کئی حق بیا سر فیست راشی ان دی لانگ رن دا غزب دا ختم شی او با باقی بانی شی. فاحتمل السیر زبد الرابع ومما یوکدون علی او آوا یوکدون علی فی النار چدی بلغل کئی اگے بان اول کے ابتغا حلیت دا ساما ابتغا حلیت طلب کئی جولری جوڑول پس گانا وای ورد نا گانا آج زلن ہے چھے زر او متاغل یا نور سامان زبدن مثلو پاغیبان ام زگرا دی پشان دا زگ دوبو کذالک ید ری نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے زرگر اگر کم سر در پا اور کی واچھے زگ خو اغیبان ام رزی دا زگ بس سو را قیمت ادا کی یو پیسے نور کے زکر اگر اس حیثیت نشتا قیمت خود آغا شے دے چھے کم پا زگ کے دن نا پٹ دے نو اس پتہ ہو لگی دا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا باطل پا غالب رات دو بانے دا حق پا قدر قیمت کی کمی نہ رہ جی دا باطل کھلا بدا سے موشی چھے باطل بڑا چاپیر رہا با حق کور کی حق بڑا پا نظر نہ رہ جی ہوسٹل پہ اگزیس لیا پرشان دے دا غسرو ذرو چھے کھلا زرگرے پو بٹائی کے وروا چھے پا اور کے وروا چھے دا غطول زک شی اغسر ذر پا نظر نہ رہ جی اغسر ذر لا دے پاتی زگی طول چاپیر نہ کور کی صحیح خوص نمبر ون قدر قیمت دا دے زک دے کھا دا غسرو ذر دے یوا دین چې په نظر را دی هغه د وجود نه خدای ختم شوه سون ار لیټر دا دی وجود په مارک کې راځي. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله اكبر. الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سوره رعد مضامین ندا معلومیږي چې دا د هغه دور صورت ته چې پیغمبر علیه السلام او صحابو باندې مشکلات بیخي ډېر دې صورت کې دا بیان دی چې مشرکین مکه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه د خپل خواهش مطابق معجزه غوښتل او چونکې مسلمانان مقهور او مجبور وو نو هغه هم دا غوښتل چې دا معجزه ورته وقول شي یا به ایمان راړي که نه کم از کم مونږ خو به د تکلیفونو نه خلاص شو. نو الله تعالی جواب ورکړ چې که به تورې معجزه ورته دا مخیم چې قرآن ولولي او مړي ورسره هم ژوندي شي دی بیا هم ایمان نه راړي. په دې صورت کې درې بنیادی موضوعات توحید رسالت او بعض بعد الموت ذکر کیږي د اعتراضاتو جوابات دي او مسلمانانو ته تسلی ده. الف لام را الف لام میم را سلور حروف دي مونږ عموما وایو چې دې ته مقطعات وایي. د مقطعات معنی پرې کړي شوي لفظي معنا یې ده پرې کړي شوي ځکه عموما خدا حروف چې مونږ یو بل سره یو ځای ولیکو نو تړلي وایو بیا خدا حروف دا پرې کړي وایو الف لام میم را دې وجه ورته مقطعات وایي. د دې معنا مراده چې دا الله کومه مراد ده هغه الله ته معلومه ده خو مفسرین ثانوي معنا ولا ورکوي ثانوي معنا دویم نمبر چې ممکن د دائم امکان کې دیشي دائم امکان کې دیشي خو دې معنا ورکولو کې د صورت مضامین مد نظر ساتي چې صورت کې کوم سبجیکټ ذکر شوي هغه مد نظر ساتي. نو الف اسرار سیکرٹس اسرار معنا سیکرٹس رازونه موږ ورته پښتو کې څه وایو رازونه. لام لطیفه مانا باریک باریک رازونه. میم مکارمہ اعلی مکارمہ اعلی اور را رشد ہدایت رشد مانا ہدایت نمانا بیداشی الفاظ حوالہ بانے اسرار لطیفہ مکارمہ در رشد اسرار لطیفہ مکارمہ در رشد تو پختو کی بہتر جمع سشی پختو کے بہتر ترجمہ شی چی اعلی او بارک رازون دا ہدایت اعلی او بارک رازون دا ہدایت سیکرٹس صحیح لیکن مثلا سوک دا چانا تا پوسی کیو اشتار کامیاب ہے راز سدے ایسا ورطا ہوئی کن بزنس کی اشتار کامیاب ہے راز سدے پا جاب کی اشتار کامیاب ہے راز سدے اگوی دا سیکرٹس صحیح نا اللہ تعالی ہوئی دا کامیاب ہے راز سدے دا سیکرٹس در خیندر دا اعلی بارک رازون دا ہدایت تلک آیات الکتاب دغ آیتون دا کتاب دی اللہ تعالیٰ فرمائی دا اوپن سیکرٹس دی دا سشے دی منگورتو دا اوپن سیکرٹس دی سیکرٹس پا دی مانا استعمالی گی چی دا یو دیر قیمتی شے دی او اوپن مانا چی ما تانا پٹ نیسا دی گیا کلاو کری می جاتا نو آ اسرار لطیفہ مکارمہ درشد اعلی بارک رازن درشد تلک آیات الکتاب دغ آیت ند کتاب دی مصلی تعالی فرمائے کامیابی خودے کے دا کامیابی رازن دی انسانان ټول په خپل ژوند کې کامیابی پسې منډه وای دا خلک څه کوي کامیابی پسې منډه وای الله تعالی فرمایي نو بیا دا خلک ایمان لري راړي چې دا رازونه دي کامیابی نو خلک ایمان لري راړي. والذي انزل اليك قران جنا دشرتا تا د جانب در ربانا الحق ايو حقیقت ده دغه ده ايو حقیقت ده ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لكن اكثر د انسان ایمان راڑی د عناد د وجه یا د مفاد د وجه دا تولی مثال احمد چې اکثر انسانان ایمان نراڑی د عناد د وجه یا د مفاد د وجه پس دغه دو شی دی عناد وي یا مفاد وي پوهیږي په دې چې دا حقیقت دی صحیح خو زه دغه ستی عناد دی پوهیږي په دې چې دا حقیقت دی خو مفاد وغوستئ چې دا دنیایي مفاد نه قرباني کړي. الله الذي الله تعالی غضب دی رفع السماوات رفعت سماوات چلوڑی جوڑ کری دی اسمانونا بغیر حمدن بغیر دستنونا مونگو تستنی بھائی تسوائی پلر پلر تسوائی ستنی بھائی سوکو تا برجائی بھائی دادور سوائی ستون ورد بھائی بس داستن نکنا سی بغیر حمدن بغیر دستنونا ترونها اتاسوی بھی نہیں اللہ تعالی وی تاسوی بھی نہیں چرا تستمشتا ورد چرا چاہ اطلاع ورکڑا دی چو مونگا دا پیسے فکا بل ساری ترچو والتا مدھا اسمان ستنے ہو کر دے او سایدونو بانے والا ستنے ورکڑی او سایدونو بانے والا سپورٹ ورکڑے دے اللہ اللذی اللہ تعالی غزات رفعت سماوات چدل ور جوڑ کرے دے اسمانونا بغیر حمد بغیر دستنونونا ترون آتا سیوی نئی سمستوا غلال غرشی او بیا اللہ تعالی برابر شو پتخت باندے استوا غلال غرشی برابر شو پس بان پتخت باندے نو سنگ برابر شو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے الاستواء معلوم دا لفظ کو معلوم دا چھ قرآن کے ذکر دے والکیفیت مجھولتن او کیفیت دا اللہ تعالی دا برابر پتخت یا پچوکائے مانے دا مجھول لے چاہتا نہیں معلوم والسوال عنها بدعتن ادھا دا کیفیت متعلق سوال کل کسو سوال کے اگوئی دانا روا دے پس دے بانے باقی دا ساتھی چھے اللہ تعالی ویلی دی چھے بے عذر پہ حرش او پتخت بانے برابر شو خدای تا پتر ایسی سنگ برابر شو صحیح لگا تو کٹ بانے کینی یا بدا سی کینی یا بدا سی کینی یا بدا اس پیز بندی یا بدا اس پیو بل بانے چھوڑی اس دا اللہ متعلق کم دا تصورات کسو بولے بس صرف دا او منو چھے اللہ تعالی ویلی سم مستوى علی الحرش وسخر الشمس اللہ تعالی سخر الشمس اللہ تعالی مسخر کرے نور والقمر اسبوگ مائے نو تسخیر دو درے معنی دی یو دو تسخیر مانا دادا چی دا پل فنکشن آپریٹ گئی سنگا چی دو نم بیرہ دنو تاوالا شوے دے پائے کسی کت کو تائن را بولی دے دوئی تسخیر صحیح نہیں سر دا بریک خرابی گی نہیں سر تا سوشے نپکی تیل ضرورستا نپکی موبلین ضرورستا نور حالیں گواری نٹیونیں گواری توڑی اچھے نہ گواری نہیں سر تبرے خرابی گی نہیں ایکسیلیٹر خرابی گی نہیں واٹر پمپ خرابی گی اچھے نہ خرابی گی حالانکہ دیو دنیا دا روانہ کا فلوٹ کی دے تو ہی تسخیر دے میں تسخیر مانا دارا چھے دے مامو سخر کرے دے مانا ہے دارا چھے تاسو تھی فائدی اقلی without charges انسانان تینا فائدی اقلی سر تنم کسی دل را غلی نور حالانکہ سور سولر انرجی در انسان صرف کئی سور لونر انرجی در انسان صرف کئی سمرا ہوا حالانکہ من دالتا دا گیس یو گیلن پر 253 دے کہ پسو جا 260 صحیح نو اس دورا دے منگا سورا ہوا خرو او گندے رو بس اکسیجن صفا زدرا خرو کاربن آئیسائیڈ گندے رو بس دل را پسند رہا جی کراتی را پسند سمرا دیگی او بس گزرا جی دیتا وی تسخیر صحیح او درے مانا تسخیر دادا چی دخبر ٹیلنٹ مطابق تاسو نور انرجی زان دے پارے استعمال ہوئی نو بس چاکی سمرا ٹیلنٹ دے نو سولر انرجی نے نمرا کار رکھتا چاکی سمرا ٹیلنٹ دے نو سولر انرجی نے نمرا کار رکھتا نو دری مانے شو سو مانے شو دری مانے وسخر الشمس والقمر مسخر کر دے اللہ تعالی نور اس بھگمائے کلو یجرے دا ٹوڑ روان دے فنکشن کہے لے جلیم مسمع تلیو فکس ٹائم پورے نو فکس ٹائم چیغا اللہ تبالو دے چکا قیامت رضی نو دا ٹول با ٹوٹی ٹوٹی شی اللہ تعالیٰ فرمائی و جمع الشمس والقمر دا نور و دس پوگمائی با یو ٹک کرو شی یو سیجنٹ کرو شی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی از الشمس کو ورد دا نور با یو سر لمباو کی تور بشی او فولد بشی تور بشی او فولد بشی و از النجوم منقدرت ادا خو مرکز دا سپیس مرکز دا نور سشی دا سپیس مرکز دے سنٹر دے آنو کو ٹول پتہ بانے ڈیپینڈ کئی دانو ٹول سورہ ہے ان لیبادی سیری پس بانے ڈیپینڈ کئی پنور بانے ڈیپینڈ کئی نو بس چلے نور چم ہیڈ کوارٹر ختم شد نو اللہ تعالیٰ فرم ہے وہ ازن نجوم ان کا درد دستور کو بیڑا کر کلا اخلا ٹول بطور شی رو بغل دی لیکن چی یہ طرف تا دا نور لائی پر کئی بل طرف تا دا ہیونلی سسٹم دے دا پدا سے انداز دے مگنیٹک چی پہ یو خاص فاصلہ بان دا ٹول لیو بن روان دی کہا فاصلہ لگا ڈسترکین ٹول پہ یو بر رخلاسی گی فضلے لگے ڈسٹرکی گی ہاں میرے دیکھو میگنیٹک پاور تم رہ تیز دے چی بس کو پیو بلور منڈا گئی صحیح تا جب ترہ ڈسکوری چینل دا سپیس کا تلک صحیح فضلے کی چوبو رہے یا سبحان اللہ فکربون دا ہیونلی باڈی دا سی فضلے صحیح خطا کا دلوی قدر یہ ٹکا گئی کئی چیر ٹکا نکی او بیا بل حکمت تاسو دا الکترون او پروټون دای چې موږ دی خپل سنټر را چاپېره نو دا انټی کلاک وایز ګرځي څنګه ګرځي انټی کلاک وایز صحیح ادا هیولی باډی څوم ګرځي دا انټی کلاک وایز ګرځي نو مرکز ما چاپېره دا انټی کلاک وایز ا موږ چې تواف کې ګرځو نو انټی کلاک وایز ګرځي صحیح دا نیشنل سیستم دی تاسو دا نیشنل سیستم دی کړي به حیا په چې دا موږ به تاسو نه ګرځو صحیح نو موږ ورته دا نیشنل سیستم انټی کلاک وایز نمونگا خوند مرکز میں چاپی رہ گردو کنے بیت اللہ تیجئے دے سنٹر دے سنٹر آف گریویٹی ہم دے صحیح ہاں سنٹر آف گریویٹی ہم دے دا سنٹر آف گریویٹی مکم او زمان دا ویلی سیدہ سنٹر آف گریویٹی ہم دے نیچرلی دا سنٹر آف گریویٹی دے سمستبا للعرش وسخر الشمس والقمر کل دا ټول یجری روان دی له جری موسم تر یو فکس ټایم پورې یو دبر الامر الله تعالی تدبیر کوي دا ټول معاملې الله اوس دې خو وګوره موږ دا فکر وګورو زیلیر زین ټریلیر هیون دی باډی دی یا الله رحمو کې ټکر ونی رحمو کې سره ټکر ونی کې الله تعالی وای دا ستاب فری 180 نه 405 پر دې چې په اکسیډنټ نه کیږي دې کې اکسیډنټ نه کیږي ځکه دې مدبر دې ځکه کنټرول کوم صحیح یو دبر الامر اللہ تعالی تدبیر کے معاملے یو فسر آیات بیان اللہ تعالی پاس دا ویزیبل نشانی آیات مانا دا ویزیبل ان سینس چتری سرچ کے نتا کو مانی دی چې تر ریسرچ کې نو بل د استرونومي والے لګیای دا ټول شي نه دا ډیسکور کوي لعلکم بلقای ربکم دا دې د پارا چې تاسو خپل پاور د ګار ملاقات باندې یقین وکړي چې او دا دومره لوی سوپر پاور چې د کائنات او نظام شاته دی چې هغه څه خبر ورکړي دا رښتیا دی دا خو کائنات ایکسپنشن اپ په ترجمه ته کوم معنی راځي وهو الذي لا تلا غبات مد الارض چا غفر ولد ازمکا مد الارض چا غفر ولد ازمکا وجعل فيها الله تعالى جعل فيها اچولي دي پس دن دزما کی رواسیا مضبوط کرونا پس دن دزما کی دا دزما کی پاس نه دی دا مو ټول کوم ده روان دي ډیر لاندې روان دي چرته ده روان دي ډیر لاندې روان دي دی الله تعالی جعل فيها د دې دنه دا غوڼه شو وجال فيا رواسيا او الله تعالی کدا صرف په سرکس باندې چولې وي نو زما کوم سرکولیشن کوي څنګه سرکولیشن کوي نو دې سرکولیشن سره دا ټول بنک کېدل لازم اکدني یو غره بنک شو نو بس ګرنډا هیل کوتلې دا صحیح کې یو غره بنک شو نو ګرنډا هیل شو بس دا ډول کړی دا الله تعالی وینا دا مدن نه راوان کړي بنک کې نه صحیح دا دومره سخت ما ټکوال دي چې دې زما کې فرق چا پیره ګرځي صحیح وجعل فيها رواسي الله تعالى اچولي دي ازما کې رواسي مضبوط کرونا وانهارا اروان کړي دي کې نهرونا او دريا بنا ومن كل الثمرات يد هر قسم مي او دا جعل فيها الله تعالى پیدا کړي دي کې زوجين اسنين جوړ جوړا زوجين اسنين ځکه پالينيشن بغیر د جوړې نه کیږي نه پالينيشن بغیر د جوړی نه کیږي نه نو بازی مې وی دا سې دي چې دا اوی میل او فیمیل دو ټریز یو بل سره لګول دي باقي دا باقي ماهرین چې اوی پیژنې فیل او میل او فیمیل دو ټریز یو بل سره قریب لګولي او بازی دا سې وی چې دا هغه په یو ټری کې میل او فیمیل دوړ جنس دي په یو ټری کې میل او فیمیل ها دوړ جنس دي هغه دا غي سیستم ته وي سلف پالینیشن هغه سیستم ته وي سلف پالینیشن دا کوئی درنا خپل عمل شروع دی میلو دو فیمیل وجعل فی اللہ تعالی گرزولی پتے کے میں کل ثمرات دے ہر قسم میں ہونا زوجین اسنین جوڑا جوڑا یقش اللیل النہارا اللہ تعالی کور کئی اس پا پورز باندے ان فی نس کور کئی اس پا پورز باندے دے پاور گورا اس دا شپا روانا دا صحیح والپسی روز امرا روانا دا ناغر بر روز برورو دیش پیت دا سورو کیجی اجدا سورو کیجی ندامون والا حصہ نمو والا حساب دا برو خانشی آغا والا حساب آغا با تاری کرشی صحیح ذکر دا دور دنیا بالے شپا و رز والا خارجی شپا و رز دوارا فاردی نو پنیمه دنیا بان اے داس ای دا دا دا دا دا ورد اوز داسی راجی دی شپی تر روانه صحیح داش پر ورو کور کئی دا غالی روانه کن روز تکنه غالی نو مسلم غالی روانه نو داس ای دا رو رو داش پر کور کئی نو چی داس رازی آغا طرف داش پت کنوزی نو پایی باش پر آدی پنگر آدی اے داس ای کور صحیح ای بیا داس تاویج داس تاویجی نو بیا ورد روزی نو آغا طرف توشی ادی غالی نووتا نو داس پینه شوا یغش اللیل النهار کورکی اللہ تعالی پٹے اس پہ پورا دیبانے ان فی ذالکا تاکی سرپ دے کل آیات دلائل دے وزبل نشانے دے عقل دلائل دے لقوم آقون پارا یا تفکرون آچ سوک دے بانے فکر کئی میں اللہ تعالیٰ فرمائی دے لے ٹیرن پکار دے دا خبر ہے آغا چاپا سمجھ کے رہ دی شاید ٹیرن دی وفی الارض اپزما کے قطعون ٹکڑے دی ٹوٹی دی ٹوٹے وائے ٹکڑے وفل ارض ازما کے کتوں ٹکڑے دی متجاورات متصل یو بل سرا متصل یو بل سرا انو دیکھو گرے اے دا ٹکڑا دا سڑے روانی روانی روانی یو مل بعد حالانکہ متصل ٹکڑا دا غزمہ کی مزاج ٹوٹلی بدل گی دا غزمہ کی مزاج ٹوٹلی بدلی طبیعت ٹوٹلی بدلی وفل ارض کتوں متجاورات اپزما کی ٹکڑے دے متجاورات لگے دلے او بل سرا و جنات باغن دے من آناب دانگرو و زرغ افصل دے و نخیل خرمار دے سنوان نو دیکھو گورا سنوان دیتا ہوئے چھے دو خرما اگر دا سے نیدی روانی او بل سرا دیتا سنوان دے دیتا سوئے دیتا سدا سے بالکل متوازی روانی او بل سرا نو دیتا سنوان ہوئے بازی دا سی وی چھے جرن متحد دے جرن سے متفق وی د جرم چې پس مکه راوچتی شي نوم هغه ځای هغه جرې وي روح هغه یو دی بیا دلته نو هغه بیا پیره نی روانې داسې روانې داسې روانې هغې ته غیر سنوان وایي دا چې کوم پیر روان ده دا سنوان ده چې داسې داسې روان دي دا غیر سنوان دي ونخيل سنوان اخرماودي سنوان البيرل او متواضر وان وغير سنوان الاغير متواضر وان يسقى بماء واحد دا ټول دا ټول بوټي او دا ټول ونه يسقى بماء واحد دا وبکول شي په يو بو باندې اوس الله تعالی فرمایي دا غيوز مکره خرماوي تم لګي دلي دي سنوان او غير سنوان انګوران تم لګي دلي دي نور پر پنی گم لگولی یو از مکہ دا یو حوا دا و یو ابو بانے ابو کی گی و اللہ تعالیٰ وی سر دے غیر سنوان خورما راوالا دا غیر لذت گورا دا سنوان راوالا دا غیر لذت گورا بیا انگور راوالا دا غیر لذت گورا ور سر کدے برشے لگولی اگر راوالا دا غیر لذت گورا اس اللہ تعالیٰ فرمائی او بی یو دا زمکے یو دا خاور یو دا ہوا پی یو لگی دا مختلف قسم طبیعتونه بزادینه او لذتونه د دې شاته خدای ولاړ دی د دې شاته څوک دی نور پسې څه کوي چې ونفضل بعضا غلا بعضا فی الکل او مونږ فضیلت ورکړی دی بعضو لپاره بعضو یې ردوی له یو بل باندې نو اوس په انګورو کې نیوټریشن فیکټس کوم دي او په خرماو کې اویلیبل نه دي په خرماو کې کوم شی چې دی دا بل فروټ کې اویلیبل نه دی ونفضل بعضا على بعض في الاكل ان في ذلك تاكسر پدے کل آیات نشانی دے دلائل دے وزبل لقوم آقون پارا یاقلون چاہوے عقل کئی موسیٰ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اس دی نیوٹریشن فیکٹ لے لکھو با نیوٹریشن پی ایش ڈی گو رہے سبو رہ گو رہے نیوٹریشن پی ایش ڈی بگو رہے ادھر تمعلوم ہے کہ پدے سنوان خورماو کسا شہلے و غیر سنوان کسا شہلے په دې خرماو کې څه شی دی او د انګورو کې څه شی اکسترا دی په دې انګورو کې څه شی دی او په دې ایپل کې څه شی اکسترا دی په دې ایپل کې څه شی دی او په پیچتو کې څه شی اکسترا دی وان تعجب پیغمبر ته الله تعالی وایي وان تعجب کته د دوی نه د دوی د انکار نه د دوی د انکار نه کته تعجب کې نو واقعي د دې خبره تعجب باعث ده وان تعجب او کته تعجب کې فعجب قولو نو واقید تعجب باعث دے خبر دوی کم خبر ایدا کننا ترابا چی دوی دا خبر کئی آیا کر جشمونگ خوری اینا دا فی خلق جدید آیا یوب شب مونگا فی خلق جدید پیونوی پیدائش کی چی کل خوری شب اللہ تعالی دا خبر واقید تعجب دا دوی دا خبر واقعی دا تاجب دا تدوی چکل خور سر خور شو بیا بان خدای پیدا کئی اولائک اللذین اس اللہ تعالی وی دا سور چی دا سی خبر کئی دی اصل که نا خدای منی نا دا خدای پاور منی نا خدای منی نا دا خدای قوت منی اولائک اللذین دا کسان لی کفرو بی ربیم چی دی کفر کرے پا پروردگار پا و اولائک اہدا کسان الاغلالو پی آنا دے چینونا و زنجیرونا و پراتے پسٹونا دوئے کی اغلال مانا زنجیرونا تا سم زنجیرونا چین زنجیرونا و پراتے پی آنا دے پسٹونا دوئے کی و اولائک اصحاب اللہ ادا کسان ملگری دو دیم فیا خاردون دے بدے کے میشے نو سی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیل دا وارنگ یا دا ترک ورکو چی دا انکار بکوی دا اللہ دا کلام نا کنی عذاب بدر بان رازی نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا دمرا بے وکوف خلق دے دمرا عنادیان دی تا تو ویا عذاب بکر رازی اتا چی منگا تی رے عذاب با اس بایت سی چالا دا عذاب نا وارنگ ورکن چی غو بشی رکھ دایتا گورا چی دا عذاب رانش دا خیر لار راتا وخیا یا اللہ خیر راتا پیر کے اللہ تعالیٰ دا دمرا بے وکوف زامن دے ویا عذاب را والا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ادائی پا غجلت واری تا سم غجلت واری کسو ہے جلد بازی زر سو ہے حیست حیست در پختو کسو ہے زر وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ادائی جلد بازی کئے دتانا پی سیئتے پا عذاب قبل الخطنتے مسکد خیرنا خیرنا واری عذاب واری خیرنا واری عذاب واری سورہ الانعام سورة الأنفال تدام آية نمبر يو دير شو دو دير أو دير دير يو سل يو دير آية نمبر يو دير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَ چَوْلُسْ دَيْشِ دُوِي بَانِ آيَاتُنَا زَمُونْغَا قادون دا کافران وی قد سمینا او منگا وارد در سبیو وقت مزایا کوا پیغمبر علیہ السلام بودتا قرآن گی دیوی بس نیو وقت مزایا کوا منگا وارد در تجی سوائے منگا وارد او دویم خبر وی لو نشاو لقلنا مثل آزا کمونگم ارادو کو نو دا سی خبر منگم کولیشنو دا تجی سوائے دا سی خبری منگم کولیشنو ان هذا الا اساطير الاولين ندي دا خبره مگر کسے دڑوا دینو خلق دی نو پیغمبر علیہ السلام ولی ارور کو داس موائے نو خدای دے کلام متعلق داس خبره مکہ وے کنی عذاب بدر باندې راشی صبر راشی عذاب نو دوی کیو سڑے او نگر ابن حارس دے خبیث سڑے نا خدا سے اسمان تر تو کتے کلا بلاد اولاد جت کے عذاب را ولک وَإِذْ قَالُوا يَا كَاغَتُوا إِذْوِ اللَّهُمَّ أُوَ اللَّهُ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ كَدَا قُرْآنَ حَقِيقَتْ رِسْتَادَ جَانِبْلَ ہمو یہ نمنو اس پکار کو دو چھ سڑے دا ہوئی چھ یا اللہ کدہ قرآن ستادہ طرف نہ حقیقت کنی بیا ماتا ہدایت راکی تو مرد سو ہدایت راکی خودے قدر وے رہا ہوں وی او اللہ کدا حقیقت وستا جانب دا مونگے نمنو فام تر علینا نرا اوار مونبان حجارتا تکی من السمائے دا اسمان لا او ایتنا بی عذاب نلیم یا راوار مونبان او بل دردنا کذاب سگو دا فرسی کی چوئی چی شد لاور اس دوز دے کہ با کف چراغ دارا دا دا لکا غل چی غلال روانی او زان سر سوڑی چراغم زان سر سوڑی حالانکہ غل کو چی غلال ازی پڑزی صحیح زمون در اقیه شعر خیلی بخی اگا یو شعر ویلو دا شعران قاشق مزاد کندی وی قاشقانه شعر وی نگه یو دیر خیلی شعر ویلو ابتدائی دستی بچی چه پچل چل کے بی قدم پچل رازی پچل چل کی دا محبوب متعلق ہے پچل چل کے بی قدم پچل رازی پا خرام ناز دخارو پا پل رازی خارو پہ جنی یو مرغی دا دیر عجیبہ انداز سر گردی پخیرام نار بخارو پپل را دی چی چپا دباد پی راشی ناگہانا دا ہوا چپا پی راشی ندا زلفی کمک راشی وی چی چپا دباد پی راشی ناگہانا وزوی سر چی مخلا وال را دی دا شہران سالا لیا وی خوزوی سر چی مخلا وال را دی او بیور پسی وی ہاں اغا شیر زمان مستشحب دی انہی غمی جاتا دی غلا گر چغلا کبھی پپٹا گر دی سو پرانا چی غلا نکل کسی سو دن سر لائک نوڑی وی غلاگر چغلا کوي په پټه ګرځي او د زړګي غلالا جو بن کې غل راځي سوچې زړه ته لاګي هغه خو بالکل داسې جی دې د دلې راځه را روانه وی غلاگر چغلا کوي په پټه ګرځي او د زړګي غلالا جو بن کې غل راځي او اخر شعر یې مرض دې دېش وی مرض دې دېش هر سواهی امیره امیر تخلص چه مرضی ده عشق هر سوائی امیرا تکا تو کیا عشق ہوئی دا خلق کنٹرول کی نہیں که کنٹرول کی ہاں دا دنیا مور پلا رو تنسیت میں کہی یا لکا دا کام کو خدای تو گورا پر شر بول دے شر مور خدای نے دیکھو بسا امریکایی پس اختائی اور مصیبت صحیح ادھے لگئی بکواس کئی اوری دے پلا خبر دا مور اوری نا اوری دا مشر اوری دے چا نا اوری اور جائی بس سوائی سو خرافات رہی نا او شاعر وای چې مرض دې هر سوای امیره تا زرند وای چې ورته نو چې صحیح ورنه کوي موږ دا زرند خبره دل کوي تاسو ورته دل اول ان اول کول نه کوي غټ غټ رواج نه لایته دل وای نا چې دل شي ابي دا غوانه د خوراکوم دي نه په نشي کولای په غوانه د خوراکوم دي نا وای مرض دې هر سوای امیره د نا جوړ زرند خلیل دل راځي شاعر نڈرک شاعر نیو سل سلورو کالو عمر کے وفات سے اور دیر پدگا اخیر عمر کے ہوں دا گوڑ اخراج دیئے خود دمر پالوان سڑے ہو سے زوان سڑے بے داسیونی سے اب دلاس میں شکلا سڑے صحیح لما ورطے میں عجیز دا دستا دا صحت راست سڑے بے ما نشی نہیں دیکھنی ما نشی نہیں دیکھنی نسوار بے ہم کولو کھا نسوار نسوار بے جی کو دا کم از مانا کہ دا پیپری سے راوتے فردین امک کے کاغذ پیپر کو اگم دا سے باری بوندی نو بس ایکی دے نسوار واسا نس بے غون کرنے رکھے خورا کی دینا چھو صحیح مجھے بیدا چھو آنس سموئے چو ایستاد اللہ اما یا کہو پیغمبر چی دویو اللہ اما او اللہ انکان حادا او الحق فی کدا قرآن حق استا جانبنا فام تیر علینا حجارتا من السمائے نورا اور مبالے تیگی دا اسمان نا اویتنا یارا ولی موتا بی عذاب العلیم دردنا کذاب پیغمبر علیہ السلام دے یا اللہ چی دل آور اس دوست دیکھ بکر چراغ دارد غیر بے خوبا سا پکاری چی دہی رہے سوالے کھر دیکھو عذاب تا پڑی بھئی دی عذاب تا واللہ تعالیٰ ہوئے چی ہاں ستا بھئی او بلی زمیشن نمی چی دی عذاب واری نورازی تو لینا چی عذاب واری ناللہ داغی وجہ چی وما کان اللہ لیو غذبوں سورہ انفال کی وما کان اللہ لیعذبہم ندی اللہ تعالی لیعذبہم چی عذاب ورکی دو علاوہ انت فیہم لکا چی تی میس کے موجود ہے نو ایز لانگ ایز یو آر دیر امنس دیم آئی ویل نیور پنش دیم اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایز لانگ ایز یو آر امنس دیم آئی ویل نیور سن اینی عذاب آن سچ لیج پیپل بیکاز آف یو وچی تاکہ لئے اوباسا دیا بیدے فیس گئی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله مغذبهم انا دي الله غذاب والكون كده توهم يستغفرون زكا دوی کی خلق دی ابو استغفار وی تی فکی یوں وجہ دادا استاد موجود دے دو وجہ عذاب مرازی دے موجہ دادا چی مسلمانان دوی کی موجود دی غیر استغفار ورد دیر کئی استغفر اللہ دیر وی سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجدد الاتصالی رحمت اللہ علیہ مکتوبات کے نکر کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے عمومی عذاب دا پارا اسر پارا دا عمومی عذاب دا پارا پہ یہ کمیونٹی باندے دو ہینڈرنسز اللہ تعالیٰ ہو خدر سو ہینڈرنسز دو رکا اٹھونا دو بندیزونا چرا دے دو بندیزو دا وجب عذاب میں راجی یہ او دا چی پیغمبر ہمیں اس کی موجود دے صلی اللہ علیہ وسلم او دویم دا چی مسلمانان پکی موجود دے استغفار ہوئی سلمان موجود دی استغفار ہوئی نو اس کو پیغمبر علیہ السلام نشتا تو استغفار کو بیان نشتا نو دا عمومی عذاب نا زان بچ کولو دا پارا not only for your own self but for entire community you have to recite استغفار at least 313 times every day it will protect the entire community from the عذاب of Allah سبحانه وتعالی درے سوا دیار دس زلہ روزانہ دور مشکل کا آدمہ دے او دامنا چگیر خام خواب طول پہ یو زلہ ہوایا یو پنزوز دل ہوایا بیا دوڑا اپرا بیا پنزوز دل بلو ہوایا پر چوبیس گھنٹے کے سلیس گھنٹے کے بے سوا دیا اللہ دل پورا کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مصر افدا چه تو پروٹیکٹڈ ہے انٹائر کمیونٹی وڈ بی پروٹیکٹڈ واپس پر سبق تھا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْحَسَنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ فَخُجْلَتَ وَتَنْوَارَ او زرغوارتان غذاب قبل الْحَسَنَةِ مخد رحمتنا وقد خلت اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دیکھو گورا دا چیلنج خو آغا اتارتی تورکول پکار بھی چھے دا آغا دا پاور متعلق ستاسو شبئی صحیح چھے لاس دے ازاد دے صحیح ورطا لاس دے ازاد دے صحیح کیا کر سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ فرمائی they should look into the history what I have done to such like people the history کے نگوری چھے مارا دے گونے زناور سرساب الکتے دے دیو جیو فرمائی چه وقد خلق من قبلهم المسلات اتا کی سر تیر شوید مخید دوینا مختلف قسم عذابون مختلف امتنو تا وَإِنَّ رَبَّكَ اُتَا کی سر رَبْسَا لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ دیر در گزر کون کے دے وَإِنَّ رَبَّكَ اَتَا کی سر رَبْسَا لَذُو مَغْفِرَةٍ دیر در گزر کون کے دے لِلنَّاسِ انسانانو تا خلا ظلمیں سرد ظلم دلدی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ستا خدای دیر لوے حلم لری دیر لوے بردباری لری دیر لوے برداشت لری خلق لگیا دے اگر چیلنج گئی او اللہ تعالیٰ بھی ہم عذاب مدر گئی ان ربک لزو مغفرت للناس علی ظلمہم ایون دو دے ار وائلیٹنگ دی رولز آف اللہ ان چیلنجنگ از اتھارٹی بٹ سٹل اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار دیا رہے ہیں ہی ڈز اگنور دیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَطَا كِسَ الرَّبْدَ دَ مَغْفِرَتْ مَالِكْ دِ انسانان وَتَا دَرْ بُزَرْتَي غَلَا ظُلْمِمْ سَرَدْ ظُلْمْ دِدُوِ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چلے دے مانا دا ندا دے مانا دا ندا چلے اللہ تعالیٰ عذاب نہ ورکے کلے چھے عذاب ورکے نہ غبیا مثالی ورکے کلے چھے عذاب ورکے اگر منگو یہ سرے چھے بردباری یا غسکی گی نا لاغل غسے نہ گرے دے گا کم سرے چھے غسکی گی نا سنگا حیات مونگا تانا ذکر دیر یعنی ہوئی تو غصہ کیئی نا سہین مونگا خدای نے نکی کہا حیات تب تا غصہ شر دو غصہ ہو بیا مثالی یہ تو مونگ پرشان چار وقت غصہ کیئی دے سکے انہیں بس ازو غصہ ہو کی سہین وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابُ عَتَا كِسَ الرَّبَّا يَكِنًا سَخْتَ دَابُ الْكَوْنْكِدِ وَيَقُولُ الَّذِينَ کفرو آئی آگتان چھ کافران شوئے دے لولا انزل آلے آیت من ربے ولنشی نازلو لدے پیغمبر بانے آیت موجزہ کمچی مو بارو اس موجزات تا پیغمبر علیہ السلام او فضرگلو پیغمبر علیہ السلام موجزے فضرگلو بے خدویوے چھ موجزہ میریکل آف اور اون چوائز لولا انزل آلے آیت من ربے ولنشی نازلو دبان موجزہ زمون دچائز دا پرودگار جانبنا اس اللہ تعالیٰ جواب بولتے ہیں کہ you are not there to show them miracle that is not the responsibility and duty of a messenger در پیغمبر ذمہ داری نہیں دا کہ خلق تب سکے موجزے بقی the only responsibility of a messenger is to guide them towards صراط مستقیم that's the end موجزہ ہے secondary اہو کلب ہی کلب نہیں تولا پیغمبران سر موجزے نہیں نا ندی وجہ اللہ تعالیٰ ہوئی چھتا اکتور تقبل ڈیوٹی ہو قائزما ڈیوٹی موجزے خول نہیں انما انت منذر خبر دادا چھتو وادن ورکون کے ولکل قوم الحاد اد ہر قوم پارا اللہ تعالیٰ یو حادی لے گلے دے نو تم وارننگ ورکے اور ہدایت ورکے ہدایت ورکے چھ نیت لی نو وارننگ ورکے اس دقا دوارا کار رکے پیغمبر السلام میں آو وی اور جامستان استاذ مہاری صحیح اس پاتے سے دوی ڈیمانڈ شو اس اے میریکل یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ لیو دی میلون وتھ دیئر حماقت بلی بے وقوفے سرے پرے جاؤ اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالی یعلم اغفوئی گی ما تحمل کل انسا فاغ ما دبانے چبارئیے ہر اک زنانا وما تغیب الارحام او آرہ چی نقصان کئی رحم ندمیندو وما تزدادو او آرہ چی انکریس کئی رحم ندمیندو اللہ تعالیٰ فرمائی inside the womb of mother what's going on that's known to Allah subhanahu wa ta'ala alone صحیح باپ کا ساتھی کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہے وہ تو وہ ہو گیا آج اس کا خون آیا تھا وہ آپ نے بڑا غصہ تھا آپ نے خون نہیں اٹھا تو وہ ہو سکتا تو اس نے کہا میرا غصہ اسے پہنچا دو وہ یہاں گیا تھا اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالیٰ پوئی گی پانچے بانے پیجنی ما تحمل کل انسا چھے حرم آدبا سشے بارے حرم آدبا سشے نو باڈی نوز دا فلانه خزا یا دا فلانه غوا یا دا فلانه گاومیشا یا دا فلانه گدا یا میز دا بس شی بارے صحیح لیٹر ناٹ یو کین کم ٹو نو جو اوس کو ٹیکنالوجی دم رہا ایشوا چې بیا ورته ونی چې اگر چې غلط هم شي دا راته جوان د ملګری هغه تر پرونه پورې ډاکټرانو وچ جینا دا نن چې پیدا شي غلط دی الله یا لو ما تحمل کل انسا وما تغيظ الارحام او اغا جرحمونه نقصان کوي نو څه نقصان کوي الله تعالی وایي په دې پوهیږم چې دا رحم ان د مور کوم دا به دې بچی سره سکه بسبب پیدا کیږي دا یو مجذوب پیدا کیږي دا د بخپې نه دا د دماغ کار نه کوي دا د هارت ټربل دا د کډي ډیزیز وی ان سو ان سو ان الله تعالی فرمایي مخکې د تشکیل نه دا ما ته معلومي وما تغيظ الارحام وما تزداد او هغه چې انکریز کوي بې اضافه کوي بې دا رحمونه د مور چې یو بچی بې دوه بې درې بې ما اخبار کې لوستلو وو بچی دی یو څه پیدا شوی دی سو وو بچی نه دا به سورې داسې او ما ته په اخبار کې لوستلو وكل شيء عنده بمقدار صلى الله تعالى فرمایي د دې معنا دا نه چې معنا شین به کنټرول شوی دی دغه زما فیصله وه وكل شيء عرش د الله پنې بمقدار په یو انداز ډیسایډډ دی عالم الغیب اغا الله تعالی چې عالم دې د پټو او شهادا او دخارو الکبیر دې لوی دې د صفاتو په اعتبار باندې المتعال او دې لوی دې د ذات په اعتبار باندې یا الکبیر او دې لوی دې د ذات په اعتبار المتعال او دې لوی دې د صفاتو په اعتبار سواء منكم برابر دستاتنا من آسوك اصر القولا چه خبر پتا کئی اصر القول بلا خبر پتا ساتی اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا سفر ایک نشتا اوز دن حیات کو ذہن کی سری ما تا پتا نشتا چی دے کر ایکسپریس کی ما تا پتا لگی خو اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا خود دے جا ایکسپریس کو نمکیوں پتا جیرے دے پتا کی سری سواء منكم من اصر القولا اغا سوچ پتا ساتی خبرا ومن جاربے او آسو جاربے چ اوپن قیدہ خبرا ومن ہوا آسو مستقبل باللیلے چی دان پتا ان کے دے دشپے و سارے بن اوٹلک چو ان کے دے بن نہار دروان آمین آمائے ناظر کری اللہ سمائے دبرا غالم نو آسمان ہر آغا شے کل ما یعلوکا یو سمہ سمہ چه کم شیستا ده سر ده پاسه لغت کی غیطه اسمان بایی صحیح شد سو چه شید داری ورسه وی اسمان تا ورسه وی داسه کنه صحیح تو وی کم ده اسمان کی ناس ده سلوال خلی ناس ده وی کم ده اسمان نو هر آغا شید چه پسر بره نا غیطه اسمان وی دلتا اسمان عبارت ته دوریه زینا نازل کړی دی الله تعالی من السماء دوریه زینا ما انبو فصالت پس بہے دلے دے اودیتن وعدہ ویلیز وعدی ویلیز بے قدر ہا تردک والی دے یعنی دنبا دیر باران شوئے چھو ویلیز کول دے ابو دکشوی فاحتمل سیلو پور دکڑے دے سیلاب زبدن زگ پس ہم زگ وائے آپ پسر چی زبدن زگ رابین پس حد خد ابو بانے پور دا وَمِمَّا يُوْقِدُونَ غَلِي فِي النَّارِ او آغشِ يُوْقِدُونَ غَلِي فِي النَّارِ چِ دَيْ عَغِيبَانِ بَلَوُلْكِي پُورْكِ ابتغاء حِلْيَتِن دگانِ جُوْرُ تاس گانا وائی مونگا تا کالے وائی تاس کالے دیتا وائی مونگ کالے دسرو در اولوز پینو ذرا دیتا ہو عربی کے ورطا حِلیہ وائی سر حِلیہ ہاں ابتغاء حِلْيَتِن طلب ای داغین گانا یا کانے جول او متاغین یا مود ضرورت سامان زبدن پاغیبان ام زگرازین اسلو پشاند زگد دیو بو اوز دا اللہ تعالیٰ مثال ورکی چی دا حق و دا باطل معارکا دا با پا انسانی تاریخ کے ہمیشہ روانے دا حق و باطل معارکا زکر دنیا کے با حق ہوں بھی او باطل با ہوں بھی نوچیوین و معارکا بے خامقا روانے بعض اوقات وقتی طور باطل پا حق بانے غالب راشی او دا حق ترلان دے پٹس حق ترلان دے نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا سیلاب بروم تاسو قتلی کل دا زکت دمر غالب راشی او بنخ کاری صرف زخ کاری او بنخ کاری صرف زخ کاری یا اللہ تعالیٰ فرمائی چی تاسو با تاس زرگر وائی وردہ زرگر دا زرگر دکان کے وہم قتلی چی اغا دا اغا کٹوری کی دا سرد در وروا چی دمر زکت راشی ازر نخ کاری ازر نخ کاری وصال اللہ تعالیٰ فرمائی چې اوس د دې سرو زرو او د دغه زګ یا د اوبو د زګ مقابله وکا د دې زګ د الله خپل وجود نشته بلکې د دې وجود مرهونه منت ته د اوبو د دې زګ وجود مرهونه منت ته د سرو زرو خبردار او انجام کار د غزک ختمیدونکو دی او په پاتې کیدونکو دی د غزک ختمیدونکو دی سره اوس په زر پاتې کیدونکو خبر دین کړه نو الله تعالی فرمایي چې تاسو هم امیر دل برداشت کوي ما بظاهر که باطل فار ټایم دی غالب عمرشی خو بل عاقبت د حیثیت د زګ دی دا به ختمیږي او غلان دې کوم شی ته پرشوه د حق هغه بختار کیږي صحابي به مثال ورکړي کذالک یضرب اللہ دغرنگ بیان اللہ تعالی مثال للناس خلق کذالک یضرب اللہ الحق دغرنگ اللہ تعالی بیان حق و باطل پا مثال سرا فاہم الزبد و عرش زک دے فیضب جفا ان دیلال شی وچشی جفا مانا وچشی وعما ما ينفع الناس ارچ اغشه ده یعنی اوبا اسر در چه نپور که انسانانو تا ویم خسو فی الارض دا باقی پاتش ازما که کذالک یضرب اللہ الامثال دغرنگ بیانه اللہ تعالی مثالنا للذین استجابو اغا خلق دفارا استجابو چه اغی اجابت کرده لربین دا دعوت دا پروردگار قبول کرده دعوت دا پروردگار داغی خلق دفارا الحسنا بترین جزادا والذین آکسان لم يستجیبو له چه دی اجابت ندکره قبول ندکره دا اللہ دا دعوت لو ان لهم دیب آرزو لرد قیامت پورس دا چاکی نن دعوت ندک قبول کرده اللہ تعالی وی دی بده قیامت پر تمنا کئی دسو لو ان لهم ما فی الارض جميعا کاشر دوی پہ اختیار کرے ما آغا ٹول سامان چی پزما کی دے جميعا ٹول و مثله ما غو او دمر نور و سرا لفقدو بے چی دی پاغے بالے فیدیو ور کرے وی اللہ تعالی تاو حضاب میں اللہ تعالی وی دا چاچی اجابت نہ رکڑے قیامت پورز بدوی دا غواری دا بے خواہش کاشر ٹوی دنیا مالکان منوے کاش و سره او دور دنیا بلوی که دا دوار دنیا گانه مو اللہ تا آفر کروی چه دا قبول تا همون دستان اخلاس کن اولائی کدا کسان لهم سوء الحساب دا دوی دا پارا ناکارا اکاونٹ بریٹی دا نو ناکارا اکاونٹ بریٹی آغی تا وی چه پارا چه اس شئی نے اگنور کری یو یو پینی پا چشماری اللہ تعالیٰ فرمائی کم خلق چی او زل دما دا اینیمی پا لسک را دا دا اگر یہ کاؤنٹیبریٹی دا سختری ندا او یو سلے چی رخدائی دا دوستانو لسک را دے اگر سر رخدائی کاؤنٹیبریٹی کئی نبس دا عرف والا دا صحیح شو دوستان سر رخدائی سکے مویو تا تسامخ باری سوار تو باری تسامخ مانا دا را نم را جی باری دا سی صحیح عربی کیو شیر وَيْوَيْذَ الْخَبِيبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جاءت مخاتنه بألف شفیعی وی چی چاہتا را دیز ظلم محبت ہوں نو کداغ گناہ و جرم در تخکارا ہوں شی خوستا دا بدن دا داخل نا دا غصر سفارشیان رو دیگی چی نا نا سڑی یہ سیف اللہ خان سی تس دکن چی چاہتا را دیز دینی محبت ہوئی دا غا بد سری تو دری گی نا تو دری گی بد نو ادمی چی اولائک لهم سوء الحساب دغه کسان دوی دپاره ناکاره نسخته اکاونټبلټي او احتساب دی و مأواهم جهنم او ځای د جهنم دی و بئس المهاد او ډیر ناکاره ځای دی دا افمن یعلم آیا هغه سوچ دا غدا عقیده ده علم دی یعنی عقیده ده انما انزل من ربك چدا کم کتاب نا درکڑے شوے تا تر جانب در افتان الحق و دارشتیا دے چدا چاہ کی در دادا او پیغمبرا چدا کم کتاب تا تر آگل دے دارشتیا دے کمن ہو آما آیا تا سرے برابر دے آن چاہ سرے چے غلون دے نا بینا دے چدا حقیقت وردنخ کاری اللہ تعالی یو سره اگر چې دا غا عقیده دا دا چې دا قران دا الله طرف نه محمد رسول الله تعالی غره صلی الله علیه وسلم نو دا حق دی اوس بل سره چې دا عقیده نه دا خدای و توړون دی ځکه دا حقیقت نه ښکاره کیږي خدای وایي دا دواړه برابر دي قطعا انما خو خبر دادا یتذکر چې په دې خبره باندې پوهیږي اول الالباب د عقل مالکان الله وایي دا خبره دومره ډونګه او عمیق خبره ده چې په دې باندې د عقل مالکان پوهیږي څوک پوهیږي د عقل مالکان اوس د عقل مالکان څوک نو زوام زه د عقل مالک یم سیف الله خان وایي زمانه بالا خو بل څوک د عقل مالک شتنا نسار احمد وی ارستو و بحلول اغا زمان اللک ٹیٹو مرتبہ کی هر یو سر دعوال دی چه زمان زیادہ اقل مند نشتا خوص اللہ تعالیٰ فرمائی تا خوص خو مانا کہ چه زیادہ اقل مند چاہتا ہوا الذین دعا کفان دی اوکون بغاد اللہ چه دی پورا کئی وعدد اللہ تعالیٰ نمونگا اللہ تعالیٰ سر وعدہ کرد پا عالم ارواح سمجھا کہ عالم ارواح کی چه مونگا لطول در روحونو پا شکل کیوں نمونگا اللہ تعالیٰ سر وعدہ کرد چه تزمونگا ربی مونگا اللہ سر وعدہ کرد چه تزمونگا ربی او مونگا طول ستا بندگانیو تزمونگا ربی سورہ آراف دا طول بندگانو آراف طول اکر سو پکی نجی پادشی Let me find out. Bismillah ar-Rahman. You said dua yaar? Let me find out. Allah se dua dikho. Aao. You said dua. Ha ha. Salaam jaan. Das laal. Ha? وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ آيَاتَكَ غَچَرَ اسْتَلَوْ پَرْوَدِگَار صَابِن بَنِي آدَمَ پیدا مکو یو سل دعاو یا آیت تے سفلہ خان وَإِذَا قَدَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمُ اَغَسْتَلِي اُسْتَا فَرْوَزِكَ بَأَوْلَادَ آدَمْ نَا رَائِسْتَلِيو مِن ظُهُورِمْ دَشَاگَانُ دُوِنَا ذُرِّيَتُمْ اَوْلَاد دُوِي سوشے اولاد نو دا آدم علیہ السلام روح اولادو اقوال گورا او دیر سارا دنیا روح ہوئے تبچا پیرو کا امثال زر حدیث کی رضی لکا دسرون رو میں گوش شکل کی لکا دسرون لکا سرم یجیان دا دسرون رو میں جو شکل کی دا طول انسانان چی قامت پوری بسورا پیدا کی بھی دا طول بخارو صحیح شو ہاں وَعَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ نَفُسِهِمَ اللَّهَ تَعْلَىٰ دِي گواہاک پزانو نقبلو گواہان اکر سنگا یعنی وعدے تے واغستا ندر کمشے چی تواعدو کی تا پزان پخبرہ گواش ہوئے چیر کمشے تواعدو کی پزان بانے پخبرہ گواش ہوئے الْأَسْقُ بِرَبِّكُمْ اللَّهَ تَعْلَىٰ وَرْتُوِ آيَا نِمَتْ رَبْسْتَا سُ قَادُو دِتُولُوِ بَلَا آو جی تزمونگا ربیئے نمونگا طولو من لدی ابو جالو من لدی فرعون من لدی نمرود من لدی دی دنیا کافر من لدی دی تیر دنیا کافر من لدی راتون کی دنیا کے سکن کافران دی طولو بنگا من لدی تزمونگا ربیئے صحیح او پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا سمر انبیاء او رسول چی اللہ را لے گری دی دائی دا دغ وعدی دا ریمائن کول دا پار را لے گری دی اگر ایسا کہ دغ وعدا منتر آیادی چی گورے تا اللہ تعالیٰ سر یہ وعدا کرے دا چی تب زمان ربی او زبستا بن رہے صحیح شو او دغ وجہ دا چی ہر یو پیغمبر را گلے دی نو قوم تے دغ وعدا ور پا یادا کرے دا یو خبرہ دویم خبرہ زمونگا پیغمبر چی راگے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بنائے وحی و ترالا نو پلن بنائے وحی کہ اللہ تعالیٰ لدھر وعدے ذکر رکھو چی اقرأ بسم ربکا قل ولا پنامد رب خپل باندے دغا لفظ رب پکی یاد کر دغا لفظ رب پکی یاد کر دغا قرآن کریم چی مونگا شروع کو نو شروع کو الحمدللہ رب العالمین دغا رب رب دا بس تکراری جی دی قرآن کی بار بار تکراری جی مونگا چی من شروع کو و الحمدللہ رب العالمین رکو تلار شو وی سبحانا ربی العظیم رکو نا واپس را دو ربنا ولک الحمد سجدی تلار شو سبحانا ربی العالی چی آخر دے مانزد تورا سو بیاو رب غفر لی ولی والدی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا قرآن چی تلاوت کو بار بار دا رب رب ذکر کو شورو پر رب بار بار تکرارو چی آخر تے ورسو بیعی تکرار کو قل اعوذو برب الفلق قل اعوذو برب الناس او دغ انسان چی مرشی نو دا مرگ نا متصلا بعد فرشتی تنا تپوس کئی نو ورتوی من رب کا صحیح شو اس دا یو کو انسیدنس نرے دا یو تسلسل دے یو سلسلہ دا چی آغل تا تا پرامس کرے دے اللہ تعالیٰ سر چی رب میں تیز با دی بندین پیغمبرانو دا در یاد اکرا پا دی قرآن کی دی بیا بیا ریپیٹ کولا پا مانزکی دی بیا بیا ریپیٹ کولا تیسٹ بدا نوم پا دغا نام آغس دیشی یعنی ترم در تم نبدلے یعنی ترم در ترمینال جو نبدلے کنی فرشتہ داؤں ویلشی چی من الہ ہوکا ستا الہ سوکتے خو ممکن دے چی سیف اللہ خان ہوئے چیر دی الہ لفظ سر دی کنفیوز شو صحیح نو فرشتم تپو سکے نو سوئی من ربکا چیر چا اعتراض پاتی نشی چیزا پا دی لفظ بانی کنفیوز شو سو شو پا دی لفظ بانی کنفیوز شو نا اللہ تعالیٰ وی نا کنفیوز کوم دینا چی تپوز بوم پا آغا کلمہ کی گی چی کما کلمہ دی ابتدان شروع شوئی دا کما کلمہ دی ابتدان شروع شوئی دا نو از دارم بنای وعده دا دولی کچی دارم بنای وعده دا یو دویم خبره دا مونگا چی کلمہ ووائی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا یو وعده دا اللہ سرا دا سشی دا یو وعده دا اللہ سرا اور دی دو جملی دی لا الہ الا اللہ او دویم جملی دا محمد رسول اللہ دا لا الہ الا اللہ حاصل دے مقصد زندگی سشی دے سیف اللہ خانہ مقصد زندگی او دا محمد رسول اللہ حاصل دے طرز زندگی دا اولی کو اثر بس دا خلاصہ دا دا لا الہ الا اللہ حاصل دے سر مقصد زندگی دا جوان مقصد دا چی اللہ و پیجنے دا جوان مقصد دا چی اللہ و پیجنے او دا محمد رسول اللہ معنا دا دا طرز زندگی چی کل اللہ دا پیجن دو نجوان با دا بیا دا محمد رسول اللہ طرز بانی تیری چی او دا دا اللہ دا پیجن گلے ذریعہ دا دا دا اللہ دا پیزنگلہ ذریعہ دا مولا عروم دیر عجیبہ خبرہ کرے دا ہاں سنگا سیف اللہ خانہ سیوے لی چی زندگی آمد برائے بندگی دا مولا عروم دیر تماری سر رکھ وے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی مولا عروم پورا پیو جبلہ کے دلو خیستہ خبرہ کرے چی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی خواہ خبر صحیح اس دغا دخ دے بندگی دا دجوان مقصد دے خود دا بندگی تا برس سنگا دا محمد رسول اللہ اتباع بکے صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر اسلام اتباع بکے اسی با دی بندگی کپا بر انداز بانے کیا کہ قبول نہ رکھ دا اخرا چھر پیغمبر دا ترد بغیر ہوئی اگر بے اخدایتا قبول ندا صحیح دیو جی سعدی بابا شیر دے کہ محمد استو میں خواہم خدا را سوئے سے فلا خان استو میں خواہم خدا را محمد استو میں خواہم خدا را خدایا استو حب مصطفی را پیغمبر علیہ السلام تو وچھے او پیغمبرہ منتانا خدای غوڑو سے من خدای تورا سوا چرتا بورا سوا محمد استو میں خواہم خدا را او خدای نا غوڑو چھے خدایا استو حب مصطفی را تانا غوڑو چی دا پیغمبر محبت مزلو کی پیدا کر نیچا سر دی اوزر محبت پیدا شی نو دا اگر طول حرکات برد شایست اخکاری دا اگر سو برد شایست اخکاری شرکات برد شایست اخکاری بیا سڑی دا چی سوک ستا فخی نو سڑی بیا غوڑی چی جامون دا خوشان غاش سی سڑی بیا غوڑی چی زما دا ویختو خراش فراش بوند اگر پشان وی سڑی بیا کوشش کئی چی روان دا پشانی چی جا سر دی مینا سڑی بیا غوڑی چی آغس اللہ علم شی کینی مغشان خبر هم آغا انداز سرو کی و سی سو پوری دقا انداز دا پیغمبر من کرا غنی درقی پوری قبولیت دانا درقی پوری او دقا دا قبولیت دلیل ولی دی زکا دا مسلم دا چی دقا محمد رسول اللہ دا خدای خوخ دی دا محمد رسول اللہ دا خدای خوخ نو چی سوک زان دا آغا پشان کنی اٹروب دا خدای خوخ دی زکا دا خدای محبوب دی نو بل دا محبوب پشکل چی سوک بی دا دا محبوب انداز چی چاو خل کر نو بس آغا دا خدای خوخ دی واقعی کرا دی چی موسیٰ علیہ السلام یو ذل بیان کو گیر ایس پینا شروع یو اسرائیلی و اپناس کو ناغا چه ورطا کتر نو بس داغا نو خارد چکو خدا گیری والا خون برک خدا آغا گیره تو روا داغا گیره تو روا ناغا چه کور تر آغا نو سسپین رنگ پیدا کب او آغا گیری لوارک او گیری اسپین آگا او دشپی وفات شو چه خوب کیو کتا بلش با ورطا اللہ در ترسم آو وی خدا او بخل وی خدا او بخل وی پسی او بخل کم امال پوش وی مانه تا پوسو کیو دا گیری لسپین رنگ ورکره بے مورت ہے رجی دا موسیٰ علیہ السلام بیان کو مائی جی گیری تکتلا گیری ماتا دے خوند راکھ میں زمان گیری تو روا نما دا پیغمبر محبت کے دا گیری سپینہ کا میں اللہ تعالیٰ رہتا ہوئی زمان پیغمبر دور خوخت نمالا ہم حیاء رضی تعالیٰ عذاب کر کو صحیح شو میں واپس پر سبق ہاں ہاں حضرت ابو بکر خطبہ تو تا سر دا سپانس الذين يوفون بعهد الله اكثر يوفون بعهد الله او تورهم براون كولبه تكدي حنا تر تورن جو ده دا نکری سره نکری سره به سور رنگ ولای الذين يوفون بعهد الله زمونږ شیخ سیدات الله علیه رحمه الله پوری د مولا سره چې سره تور واسمه ور کړو نو شیخ سیب وته ډیر عجیب وې تا کړه دا مخترو شروع کړی دا مخترو له کړه شروع کړی الذين يوفون بعهد الله اکتان واپس پر سبق يوفون بعهد الله چې پر کوي وعده الله تعالی ولا ينقضون الميثاق او نمات وعدا والذين اكذبوا بعد عقل مالكان الله تعالى ذكر كاي چون بني دا خدای سره کوم وعده کړی دا هغه ماتي والذين اكذبوا يصلون يا غيتن راوني ما بعاش امر الله چې حکم کړی الله تعالى به پاغه باندې او يوسدا چې دا غي تلون راوسته شي نو سپتلون باندې تلون معنا جوړ تلون معنا جوړ اوس د جوړ الله تعالی حکم کړی چې اول جوړ براولې الله تعالی سره دویم جوړ براولې محمد رسول الله سره صلی الله علیه وسلم دریم جوړ براولې د الله مخلوق سره څلورم جوړ براولې انسانانو سره پنځم جوړ براولې مسلمانانو سره شپږم جوړ براولې خپل دوستان او رشتہ دار سره دا ټول جوړونه په مختلفو میدانونو کې تاسو نو سپتاو لګیدا چې تور او شلوند الله تعالی بالکل خوښ دی شلوند الله تعالی بالکل خوښ دی يهودو بدترین عادت الله تعالی قران کې ذکر کړی دی چې دای د جوړ خیال نه ساتو تور به راوستو سبه راوستو شکستان بستان نه شکستان دای د بستان قائل نو دسه قائل د شکستان او شریعت اسلامي دې قائل نه بستان دا خو دی پین کئی کنا نوستر سا سور ایل بکارا سیف اللہ خان ساتھ پاکستا دے سیف اللہ خان تم کی نظر کی دی دا خو دا سو چی او سڑے ہو ما بیانو کسو جمع کی حل تکلی کی نو غیبت پانے بیانو کسو دا غیبت دا جریمہ کبیرہ دا یعنی دا میجر سن دے ناغر اتر بیان نباد مولانا سے مات مولانا سے روز مولانا بولا وفات دے مولانا صاحب میں ہاں یہ دا غیبت واقعی ڈیر دو جرم دے میں او دا ڈیر دو جرم دے اور ایسی سڑے ہو کی سینے پہ یخشی ہے ذریع سوئے یہ ورق ایسا ماؤل دا سسر صاحب رب سر بھائی تو ساکی فضل پہ دا آگا ہے اسلام تلار نہیں روا نہیں روا نہ مغیش تو جوڑ سر بکی دا سر دفور سر بید خراب تام چې اوسړې داسې وی چې سړی منه دا اوسړې کوي چې خپل تعلقدار چې دا سړی د کم مزاج سړی دی چې کزور سره جوړ ساتم د دې اصلاح کې دی شي الته جوړ مست دی الته ټول خراب دی ځکه ټول یو سره کوه فاسم په ګمراه دی زیبه نور په ګمراه کې صحیح اوس اصرار دی اته هر یو اصرار سړی ته مړ مزاج کم مزاج سړی دی کریم اړ سړی دی مونږ خپل اصرار د ټان ټول پیژنو نه مونږ دا ځخه خبرې ماغو نه ځای لن تاريخ بل كذب لي سلام الى صحاب دماغ والاخر دماغ سليم ده خبر لك بوي او كلا بدي لر الاشتدار بي لر الاشتدار فاها قل مني خبري تغوكي لي او شكال مطمئن كي نو خبر هذا سرماني سيدا اخو مخ انسان لا لا تعالى مختلف خوين او ركريني انسان سعدي بابا وي جي نهر زن زن استو نهر مرد مرد سوي نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکسان کرد اوہی دا تین زکو تے دیو لاست خدا کی دو کتی یو شان ندی خدا پنج انگشت یکسان کرد نا غوی ہر سڑے سڑے ندے او ہر خدا خدا ندے صحیح ہر خدا خدا ندے او ہر سڑے سڑے تو سڑو کی سڑی بھی سر تو سڑو کی سخاص سر کی چیغ سری سڑی بھی اپا خدو کی سخزی بھی چیغ خزی بھی صحیح یا بابا عبد الرحمن هم دغه خبره کړې ده وې چا چې کړې ده دنیا وتا سری دی دا وو په سر پرته خاور ایری دی او نا تا ما کدی دنیا باندې نا دیږي دا نا یا نو تدا ټو کې مسخره دی او بلې وې وې چې به خدای محبت لري هاغه خلق ناری نه واړه خراو خزي خري دی ناغوی چې کوم خلق دې دینداری ني او زما په نظر کې سړي خره دي ناغوی چې به خدای محبت دې هغه خلق ناري نه واړ خر او خزي خري دي او خره د دنیا مکه و رحمانه سي چه ذخیره د دنیا مکه و رحمانا دا همه والا دا خاور و ذخیری دی دکه انجام خیم دا قدر نه تا رحمان بواسه کن تا غیر همه جانو کورا همه جانو روش رحمان بواسه کن نو آیت نمبر اوش نمبر آیت دا آیت نمبر شپگوشتم رستنه حصہ بور ایداره کن وما يضل به الا الفاسقين الغمرا کی کی دی سرا مگر ناکار خلق اس ناکار خلق سو مد اللہ تعالی دا ناکار خلق صفت بیان ہے الذين باع خلق ينقضون عهد الله چه دای ما تبی وعد اللہ تعالی من بعد میثاقه فقد دین چه دا وعده مضبوط کرے دا مضبوط وعده اللہ سره کرے دا قسم باندې خو بیا یم ماتای اللہ تعالی دا خلق نه دا ناکار حرکت او دویم ناکار صفت ویقتغون ما امر الله به ان یوصل او دیشلوی قطع کئی کٹ کئی ما آشے چی امر کردے اللہ تعالی دا غیر تڑون امر کردے اللہ تعالی دا تڑون چی ما سر برشتہ پیدا کے اللہ تعالی سو حکم کردے انسانان تا چی ما سر برشتہ پیدا کے اللہ تعالی انسانان تا سو حکم کردے چی انسانان سر برشتہ پیدا کے اللہ تعالی انسانان ته حکم کړي محمد رسول الله سره برشته پیدا کړي الله تعالی انسانان ته حکم کړي مسلمانانو سره برشته برقرار ساتي الله تعالی مسلمانانو ته حکم کړي رشتہ دار سره برتون ساتي صحیح سورہ نساء سورہ نساء پیغام لومبنه یا ایها الناس اتقوا ربکم او انسانانو اویریږئ د خپل پروردګار نه الذي هغه پروردګار خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی من نفس واحدة د یو نفس نه د یو آدم علیه السلام وخلق منها زوجها پیدا کړی د دې نفس نه جوړه د حوا وبث منهما اخوار کړي دي منهما پیدا کړي منهما د دې دوارو نه رجالا کثیرا ډېر نارینا و نساء ډېر زنانا دا ټول دنیا ته ډکه شوې ده فتقوا الله الذي اويرګي د الله تعالی نه آغا الله تساعدون به چې تاسو یو بل له وخت کوئ د هغه الله په واسطه چې سړي ضرورت وي نو سړي ته خدای نه پاره سوی ورته خدای دا پارا سړي سره سوزياته کې دا څه کوي ته خدای دا پارا دا ځته نه سره نه الله تعالی وای ته زما نوم د غبل ته قران دي کې چې کله ستا و تر شي بیا دې په نظر کې نه صحیح یعنی دا سره ځاته کېږي خو بل ته خدای دا پارا دا کار را سره مکو یا خدای دا پارا سر انداد وکړه الله تعالی وای چې دا خدای چې کله ستا و تر شي ستا په بیا ظلم کې زیاد نه صحیح یعنی معنا دا چې شرم نظر چې تا سره ځاته کېږي خدای دې یادي چې څه زیاته کې به خدای دی یاد یو چې ستا ضرورت نو خدای دی یاد او چې بل کا ضرورت نو ته خدای نه یاد خبر دې انتقال صاحب خبره الله تعالی وایي چې زما په دې نوم باندې د بل نه غواړي چې بل هم زما په نوم تانه صوت نو بیا غلم ورکاو صحیح شو یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام شپږ خبره وکړي وی فرمایي چې ان الله حرم علیکم عقوق الامهات الله تعالی تاسو باندې حرام کړی دي چې د میندو نافرمانی وکړي بچہ دمیان دو نافرمانی ہوتے ووعد البنات او خدای دربانی حرام کری دی چی لون جوان دے خواہی کئی زکا عربو کتا غری واج ومنع وحاد او اللہ تعالی دربانی حرام کری دی ومنع وحاد چی بل توائی راکا او تا چالا دوار کو قائل نہیں ومنع وحاد چی بل توائی راکا ہاں او تا چالا دوار کو قائل نہیں او بے فرمائے وکر رہا لکم اللہ تعالی دا بدگنی تاس دپارا وَكَرَّهَ لَكُمْ اللہ تعالیٰ بدگنی ستاسو لپارا قیل وقال ہوائی خبر قول بیم سب بی بنیاد خبر قول قیل وقال وانا سوچے بی بنیاد خبر چھے سب فاؤنڈیشن نہیں بس سوئے لگی نا بی بنیاد پروپیگنڈے چھے لگو موجود دور کے ورگس ہوئے پروپیگنڈا ہے پروپیگنڈے سے حقیقت نہیں بس پروپیگنڈا ہی صحیح ادا سے خورشی سکر سو تفوز کی شلحیہ نتیام دے وقیل وقال وکثرت السوال او اللہ تعالی تاسو لپاره بد منی کثرت چې دې مقصد سوالونه کې سکے دې مقصد سوالونه کې و اذاعه الاموال او اللہ تعالی تاسو لپاره بد منی چې خپل مال دې مقصد ځای کې موثق الله الذي ورج الله تعالى غنا تساعدون به چتا فيوب الغخت كويدا غفناما والارحام او يريجي درشتونا والارحام ویږي دسنه درشتونه چرشتي مکټ کوي رشتي مکټ کوي یو حدیث کی راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کله الله تعالی رشتہ داری پیدا کړ څوک رشتہ دار خپل پنځ باندې یو شکل د ریلیشن دی د دې خپل پنځ باندې یو فزیکل شکل دی یو دنیا دا هغه ته وایي ورلد اف ماډلز څوک ورته ورلد اف ماډل یا ورلد اف سیمبلز صحیح نو دا زمونږ ټول اعمال دي د دې ځان له الته یو شکل دی د دې عمل له هغه په عمل دی د ټول شیانو ځان له الته یو فزیکل شکل دی ایڈروشن ہر تدان دسے یو فیزیکل شکل نو دانا گی دا رشتہ دارین یو فیزیکل شکل دے نو چا اللہ تعالی دا رشتہ داری کل فیزیکل شکل کی پیدا کرا نو ورتیوی راولان دیش نو دا راولان دیش ورتیوی رسف نو رسف نو ورتیوی انت الرحیم ستانم دے رحیم ستانم دے سب رشتہ دارا ایتا سوئے رحیم و انا الرحیم ازمانم دے رحیم ستانم دے رحیم ازمانم دے رحیم نسکی دی یو یا فرق دے رحیم او رحیم ما اللہ تعالی ورته بک اخذو و بک اعطی پتا بډیر خلق له خیر ورکوم او استاد وجب ډیر خلق له عذاب ورکوم پتا لګی چې پتا بډیر خلق له خیر ورکوم او استاد وجب ډیر خلق له عذاب ورکوم یعنی معنا دا چې څوک د رښتیا خیال ساتي الله تعالی ور ډیر خیر ورکوي چې څوک نو ساتي الله تعالی ور سزا ورکوي صحیح او یو بل حدیث کې پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائے چھ سل من قطعک سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الى من اساء الیک چھ سو دس رشتہ کٹ گئی کی وسر ترا اگر تا نظام لاخی خود سے نظام یہ داؤ گو دا تار دے یو طرف انہی سارا مت کرد دا رشتہ داری دے یو طرف انہی سارا مت کرد بل طرف ما سارا دے اس نے زرامت پر دیتار بارے زور کی لماد اللہ سے خلاص دی چنہ رشتہ ختم ہوں صحیح وزر پر زور لکم کزر پر دیگار زور کون دے پر دیگارا نصب ہوش تیمیت کی پریشی پیغمبر سلام فرمائل چنہ زرامت زور کی خلاص دی فور پسیل جیسے نرموا ایسا کہ نرموا اور پسیل جیسے کٹ مشی زکا باہ پاہ گار زور کی پر دیگار زور کے خدا کٹ کی گی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھ سل من قطعکا تلون ساتا آغا جا سرا چھ سوک تانا رشتہ خلاسی تور پسے تار نرموا وعفو عم من ظلمکا کچا در سر جاتے ہوکو تی معاف کا و احسن الى من اساء الیکا چا در سر بدی کرے دا تور سر احسان کا چا در سر بدی کرے دا تور سر سوکا احسان کو سرا خوچی رشتہ داری ختم نشی رشتہ داری ختم نشی دا مومن الله تعالی هم غواړي پیغمبر فرانس دا غواړي سره مومن شي او نه شعر نو مقوله را او نو هغه اصفهان ته راغلو سادی بابا نو بازار کې روانو یو اصفهاني په پیجن دي ځکه سادی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام وی جی ته سادی صاحب وی او دغه سره وګان نو سادی صاحب په وړاندې تاسو کوي شما د اصفهان ته دا اصفهان دی بلې نورتے در اسپان خلق سنگ خلق سنگ خلق دے ذکر ایزا پڑھوں بھی در لگا لیں سرہ دے پاتے کے دل غوار ان سڑے کمزائے تنے میں لڑ چنالتا چاہ سرہ ملاو شیر دے سرہ دے پاتے کے دل غوار میرا گنیڈا ہے خلق سنگ خلق دے سڑے طبیعت معلوم ہے ناغورتی جی دا دل خلق دے وی سنگ خلق دی وی احسان فراموش دے احسان فراموش ندی سوک پر سر احسانو کی ندے احسان بدل خامخا خدا سئی نا اغورتے ہم سو سگان شیراز نا ہم سو قران شیراز هم چو قرآنه؟ شیراز دا خوی در شیراز دخرونو پشان دی اخوار تای شیراز دخرونو پشان وی او دو خرونه دی یوم دوم گری گی خپل خلوی ورکنه رسی ادا برم در گری دا اخوار خپل خلوی رسی دی اغا گری وغا دی گری دوارا یو بل سر احسان کئی گری احسان نی رئی صحیح نو سغا سر اغا اصفحانه اغا پا بل سایر اکسرین تنر ویجی داری غیرتمن خلق تیر اصفحان دا ویسن غیرتمن خلق تیر وی دا بدای بدلخا مخالی بے غیرت نہیں دی سنگا دی غیرت من خلق تے سکر سر زیادے ہو کی سپیر بدلا پپڑک بان اخلاص ہے یہ سادی بابا عورتے ہم چو سگانے شیراز دا خوئی دا شیراز بس کو پشان دی سکر یہ اس پہ غفو کی بلو اور بس غفو کی گردے چکوڑے گئے اغام چکوڑے گئے صحیح بسانہ پری دی صحیح نا اسمانه غریب حراش کوم دا د صورت دی هغه دوا تا تین تیرا ګل نه دې کې څه نمبر ور کړی نه دا غي کې خو پدې کې رخونه کې پدې بل کې دي سپیکر نو ورته ساجي بابا ته عقل من سره اوس تر اتو وایا چې د خو خلکو شناخت دې یا کوالټی څه ده نو ساجي بابا ورته وې نه کې ببد لې نه کې کار خرانس و بدی ببد لې بدی کار سگانس و نه کې ببد لې بدی کار انسانس چې دا بده بدل کې نیټو دا دې انسان کار خدا دې وسی زر کوانی دا سره کار دې دا دې وسی زر کوانی خو دې انسان فطرت کې شیشتا صحیح خو دا چې هغه فطرت ولې چړل غواړي هغه فطرت ولې چړل غواړي صحیح اوس هم په کونو په مزاج کې هم دا شیشتا او ورته هم مزاج کې دا چې خپلک درته نه پلک پلک سره ورکی یا پلک ورکی کو وسی نه دې سره ورکی یو څو لګاتې ورکی صحیح شو خو بالفرض هغه ضمیر دی ولا قچره یعنی ذاته دی وسره وکړه خو فورن دی ورته وي یاره ما معاف کوم نه دی دی شو بس فوري ته هغه وی راځي ځکه په نشه کې راځي ستا صحیح او باقی دا نه بلکې بیا بل مې فرق ستا تعریف مو کوي اسه فلا خان دا نه کې دار سره دا کدا ما فیر ته نه وته کردار سره دی وای دا سړي زی نه صحیح او ان سړي زی نه ما دې دا طرح کړو خو وخت نه راځي سر پہ لاندے کو پھر باندے کو صحیح وہ کہے ورتا ہوئی چیرا بس مانا زیادہ ہو شکو انو شکو ام معاف میں کہا بس بہر تاریف ہوئے دیکھے سدہ قصد ہے صحیح ہے نا نو آپ اس پل سبق تا چی والذین آکسان یسلون ما امر اللہ چی دوی جوڑ را ولی تدن را ولی داشے چی امر کردے اللہ تعالی غیبانے یو سن چی جوڑ و تدن را استیشی ویخشون ربهم ایریگی دی پروردگار فلنا ويخافون يريجسوا الحساب دنا كار حسابنا نوز دي دنا پتا و لگی دا چه کم خلق رشتدار سر احسان کئی سر دیک رشتدار سر بدیون کئی دسر اللہ تعالی دا قیامت پر روزمان اکاونٹبیلیٹی سخت نا کئی نرم اکاونٹبیلیٹی کئی ذکر دا کریڈٹ رکھ رہے دسر سی سی دے کریڈٹ نو کریڈٹ پر سی سی جوڑ نی بنکنو رب اللہ لون ورد کئی اللہ تعالی سر کری دا کریڈٹ جوڑ شو نو اللہ تعالی بنا دے جرمونہ تماف کئی والذین آواکسان صبرو چی اغید صبر مظاہر کرے دائے پیغا اوج ربیم اغیل توی رضا مندید پروردگار صبر کئی برداشت کئی دے استقامت مظاہر کئی سر پارا چی دا اللہ تعالی رضا مندی ورطا حسلش واقام الصلاة اقائم منذنا وانفقوا مما رزقناهم خرج کئی مما دا آغنا رزقناهم چی مور پور کردے مال سرن پپٹا و غلانیتا اپخکارا پپٹا ہم خرج کئی پخکارا ہم خرج کئی کلا پخکارا بانے خرج کول دا دا شریعت پا نظر کی ممدوح بھی و قابل تعریف بھی او کلا پپٹا باندے دا دا شریعت پا نظر کی قابل تعریف بھی نو علماء کرام ذکر کئی چی ادارے لشے ورکے نو اوپن لی ورکا کله چې ورکه انسټیټیوشن دا نو څنګه ورکه اوپن دی ورکه سیف الله خان ته وای چې ته ادارې لا مسجد د شې ورکه نو اوپن دی ورکه څه کړه خو چې باندې احسان نه نه چا باندې احسان هي نو څنګه ورکه دا ته قاضي فضل الله ورکه کې ادارې لا نو وای دا اوپن دی ورکه اوپن دی ورکه چې د نورو ته هم ترغیب ملاوي شي چې دا نو انکرېج شي او چې فرد لا ورکه نو غو سیکرت دی ورکه چې دا غي عزت مجروح نشي چې فرد لا ورکه نو هغه سیکرت لی ورکا ځکه اوس مثلا سیف الله خان دا کار کوي نه خو بالفرض داسې وکړي چې د سلو رپورټ یو بلی نیولی دی هم ته قاضي صاحب واره دا سل ډالره صحیح نو سل ډالره په دې راکړي په زما عزت به د ټولو خلکو په نظر کې ډېر ډېر مجروح شي صحیح نو ته چې بیا بار دی نو مال راکړه دا تر دا د پنځه ډالره وانفقوا مما رزقناهم ناس حیات بل خوینا دبیا من له دیو چیلے صحیح او دے وچ پک مورو دو اور او وری کی پاور دے وی لیم بد بک وچ پک مورو باندې واور وری یو مار پک رنا وانفقوا مما رزقناهم خرج کئی مما داغشینا رزقناهم چور کردی مونگ دیتا سرن پپتا و غدانیتا پسکارا و یدرعون بالحسنة السیئة ادفا کئی پنی کئی بانی بدی بدی پا بدائن دفا کئی په نیکه باندې بدی چې ور سره زیاتې کړلې دی ور سره احسان کړي د سادی بابا خبره اولائک لهم عقبت دار ددائے کسان لپارا عقبت دار بہترین انجام دے عقبت دار مانا بہترین انجام ددائے خلق لپارا دے اس بہترین انجام سے شاید صلی اللہ علیہ وسلم میں روشی اللہ وینا جنات و غدن دائمی باغون دی دائمی باغون دی ایور گرین دی ایور لاسٹنگ دی حصے و نعمت پر کی ختمی گینا اللہ نے منہ تبوز گی جنات و غدن دائمی باغون دی یدخلون آدو عبایت داخلی گی ومن صلح من آبائیم او آغسو چه صالحانو د پلارانو نکانو دوینا وازواجهم اردوی د سپاوسمونا و ذریاتهم د دوی د اولادا والملائکتو فرستیت خلونا غلیهم داخلی گی بدوی بالے من کل باب د هر دروازینا سلام علیکم سبوی ورده فرشتے پہ داخلی باہر دروازے نا جنت کے اور فرشتے بولتے ہیں سلام علیکم سلوٹ پکے ہوتا ہے سمجھ لو حیثیت فرشتہ پہ سلوٹ کے سلام علیکم وہی سلامت یا دیتا سبانے بما سبتم فسبب دے چتا سکم دس سبو استقامت مظاہرہ کرے دا فنعم عقبت دار پس بہترین صالح انجام دے والذین او آکسان ینقضون غاد اللہ چی غیمن ماتوی وعدد اللہ من بعد نیسا کے پس دے چی مضبوطے کرے ودا ویتغونا اکا کئیما امر اللہ او آغا چی امر کردے اللہ تعالیٰ غیبان ایو سرا چی جوڑے راو تیشوے اسے دونہ پلل دے افساد پیلا وی خوری پزما چی اولائے کتا کتان لہم اللانا دوید پارا لانت دے ولہم سو ادار اردوید پارا ناکار زائے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین امر بن حنا بالقرآن زمنا وذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمین اشتیاق آیت نمبر سورہ رعد 13ویں پارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ کریم وسیع کر دیتا ہے رزق جس کے لیے مختار آپ کی وجہ سے میں نے اردو شروع کر دی اللہ یبسط الرزق اللہ تعالیٰ فراخ رزق لمن آغا چاد پارا یشاء جدد خوخشی ویقدر او تنگی رزق آغا چاد پارا جدد خوخشی نو دغلته یو مسئله ولیکه چې فراخي د رزق یا تنګي د رزق د ډېروالي یا لږوالي نه عبارت نه دی د اطمینان او د قناعت نه عبارت دی د څه نه عبارت دی د اطمینان او د قناعت نه عبارت دی نو یو بنده داسې وي چې رزق محدود وي خو دی مطمئن ژوند تېروي په هغې باندې قانع وي او بل سړی داسې وي چې بلا ډېر شی ورسره خو تر اوسه لا سترګې مړې نه وږي څه شی سترګې وږي او سادی بابا دغسې و سترګې متعلق وې چې گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پر کنه دیا خاک گور چې د دنیا دار سړي د خوار سترګې یا په قناعت باندې مړېږي او یا د قبر په خور مړېږي بل شی نشته میس یا په قناعت مړېږي او یا نو قناعت چې خدای چاته ورکړه د قناعت نه لویه خزانه دنیا کې بله نشته صحیح شو د قناعت عمره غټه خزانه دا دنیا کې بله نشته او یو حدیث کې راځي د غولی کې پیغمبر علیه السلام فرمایي حضرت داود علیه الصلاه والسلام ته الله وحی وکړه چې من لم يرضى برضائي څوک چې زما په فیصله باندې رضا نشه څوک چې زما په فیصله باندې رضا نشه ولم يصبر على بلائي چې ما کم تکلیف ورته ورسو په دې باندې صابر نشه صبر یې نه وکړ ولم یقنع غلا عطائی چې ما ورته څومره شی ورکړی دی په دې باندې قانع نشه فلیخرج من تحت سمائی دے دې زما د آسمان د سوري نه وزي د آسمان سوري نه یعنې د آسمان د چت نه دی وزي ولیتخذ له ربا سوائی دے دې ځان له چرته بل رب او بل خدای وګوري دا ډېره سخته خبره صحیح شو او بلا مسئلہ اولی کنی سارا احمدہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم، چی اللہ تعالی ستاسو میس کی رزقونا ہم دا سے تقسیم کری دی لیکن خویونا چی اللہ تعالی سنگ تقسیم کری دی، چالے خوی ورکڑے دی، چالے بد ورکڑے دی، چالے جیسے مائل گونے ورکڑے دی، چالے مزاحیہ خوی ورکڑے دی، چالے غصی والا ورکڑے دی، در اللہ تعالی تقسیم دی صحیح، نو چی سنگ اللہ تعالی خویونا تقسیم کری دی دغرنگی اللہ تعالی رزقونا ہم تقسیم کری دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِ الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّهُ وَلِمَنْ لَا يُحِبُّهُ، اللہ تعالی دنیا و دو دنیا شئینا آغا چاہتا ہم ورکی چی خوشی او آغا چاہتا ہم ورکی چی خوشی نہیں، دو دنیا بلا دیر خوشی دونا دولتنا اللہ تعالی مسلمانات ہم ورکی خنیک مسلمان تا او بلا دیر خب ادماش کافر تا ہم ورکی گندہ کافر تا اس داق اللہ زمین کہ کم سڑے دا خدای حیثیت چیلنج کئی آد خدای خواہ دے نا کبھی اور سر دیر سے صحیح نو اس پتہ ہو لگے دا کہ دار دنیا آسی دونا دا دا خدای پا خواہ پنا خواہ بانے ندی دا اللہ تعالیٰ ورکی بس پیسلے دا وَإِنَّ اللَّهِ يُعْتِ الدِّينَ لِمَنْ يُحِبُّهُ وَاللَّهَ تَعْلَىٰ دِن آغا چاہتا ورکی چی سو کی خواہ دی دین آغا چاہتا ورکی چی سو کی خواہ ہوئی فَمَنْ اُعْتِيَ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ چاہتا چی اللہ تعالیٰ دین ورکو یقیناً دے خوش شوئے دے یقیناً دے خوش شوئے دے مستاس درے والا تھا زان دے سپک نخ گاری تاس رخدہ نظر کے دیر درانا خلق لئی ذکر چی اللہ تعالیٰ خپل خوش شیطان درک صحیح وہ چاہتا پیسے ورکنی دی آخو ردی دلیل نہیں جدا سرے رخدہ خوخ دے ذکر دنیا دا خدہ خوخ نہ دا لیکن دنیا نہ دا خوخ چاہ سر دنیا دا دی خبر دلیل نہیں چاہ سرے رخدہ خوخ دے کلے خدہ خوخ تو ورکی کلے ناخوخ تو ورکی خود دین اللہ تعالیٰ ناخوخ تو بالکل نہ ورکی دین اللہ تعالیٰ ورکی ہاں چھے دوستی دو اردو یو شاعر دیر خشیر ویلے دے چھے شال ضربت دا مبارک کجھے دولت مندو سنگو جیسا رحمت چھے شال ضربت دا مبارک کجھے دولت مندو ہم کو کمبل میں دشالے کا مزا ملتا ہے دو اردو یو شاعر ہوئی چھے دا دا ضرب پتار بانے کم ٹکر چی جوڑ سوئے دا ٹکر ہوئے ورکی دا ٹکر چی روڑ شوئے دا دا تا تا مبارک او مالدارا مونگا مونگا چی ویزان بانے دا وڑای دا خشینہ اس سخت کمبل روا چو دیکھ مونگا تر دوشالے لیزت میرا دی مونگا تر وی قناعات سوئی ورد اللہ یبس تو استا اللہ تعالی فرا خیر ذکل منا غچا دا پارا یشاہو چی خوخی ویقدر او تنگی ذکا غچا دا پارا چی خوخی وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ادا خلق دے خوشی دے فجون دے دنیا باندے میرے دے وجہ روز اشبا صرف دے دنیا دے جون جون دے پارا تا گودا ہوئی ذکر چی دے خوشی دے دنیا پر جون بانے حالانکہ دا دے خوخی زائن نہ دے حالانکہ دا دے خوخی زائن نہ دے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا دے خوشی دے دنیا پر جون بانے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ادا خلق وخشوی دی پجوند دنیا بانی وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا عَلَدِ دَا جوند دنیا فِي الْآخِرَ فَمُقَابْلَ دَا آخِرَتْ كِ إِلَّا مَتَاغُ مَگر دَا انٹرٹینمنٹ تے پارے وائل دا انٹرٹینمنٹ تے پارے وائل دا لگ وقت پارا انٹرٹینمنٹ پارے وائل life in this world is انٹرٹینمنٹ پارے وائل اللہ تعالیٰ فرمائی چتا دا پارے وائل انٹرٹینمنٹ دے لگ پریارٹی ہو لے ورکڑی دا پا آخرت بانی ترجیح دے ہو لے ورکڑی دا باید چی تو تگو دو زیادتو کی دسر پارا آخرت پارا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا كَسَانْشِ كَافِرَانْ شِوِدِ سوئی لَوْلَا اُنزِلَ عَلِي آیَتُمْ وَلِنَا دُرْ شِوِدِ پیغمبر بانِ موجزہ مِن رَبِّهِ دَ جَانِبْ دَ پَرْوَدِگَارْ دَ دَنَا نو موجزے خو پیغمبر علیہ السلام بانے بلا دیری نازل شہوے ما تاستوی دے زرگونو پا تعداد کی دی نو اس دوی سنگ دا خبر کئی دوی دا خپل مزاج مطابق موجزت رکھتا لکہ ور پیدا وی وی دا مکا دا دا غروڑا کدا زرعیز مکا پا کنیش دا نو کتا پیغمبری نو دا غرون دا دی مکینا نشی آخوا پولے او کتا پیغمبری نو دا مکی دا زمکا زرخیزا ولا نشی او کتا پیغمبری نو پا دی مکا کی دا عبون نهرون نشی روانو دی خبر دیم کرا دا موجزی رکھتے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَا كَسَانْشِ كَافِرَانْ شِوِدِي لولا انزل علی ولنینا تشوید بانی آیت موجود من ربه دی جانب دی پروردگار دینا قل توت اوایا ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی یدل من یشعاو گمرا کیا سوچ دیو غواری ویادی الیه من اناب اہدایت ورکی اللہ تعالی خل جانب تا آغا چالا انابا چدے رجوع کی اللہ تعالی تا who inclined to Allah, Allah guides him. اللہ تعالی ہدایت آغا چالا ورکی چدے چا میلان خوبی اللہ تعالی طرف تا نیو سڑے چڑو دا رغبت نلری چی ما تا دے ہدایت و دینداری میلوشی نو داس داس مفتق خوا اللہ تعالی چا پسی ور غرزی نا صحیح الذين امنوا اكثر اس دا انکلائن والا خلق سوکتی میلان والا خلق سوکتی رجوع والا خلق سوکتی الذين دا خلق دے امنوا چی ایمان راوڑے دے وتطمئن قلوبهم امطمئن کی جسم دے بذکر اللہ پیاد دا اللہ پا بندگی دا اللہ چی دے دین سکارو کی دیر خوشارش دین سکارو کی دیر خوشحالش طبیعت خوش د دې معنا دا ده چې دا سړی د خدای خوښ شوی ځکه د دین په کار باندې خوشحال دی د دین کار باندې خوشحال دی مونځ وکړو طبیعت یې خوشحاله شه صحیح روژه ونیوله طبیعت یې خوشحاله شه عمره وکړه طبیعت یې خوشحاله شه حج وکړو طبیعت یې خوشحاله شه د خدای مخلوق ته څه خیر ورسو طبیعت یې خوشحاله شه چې غریب له خوراک ورکړو طبیعت یې خوشحاله شه د چا مسافر خدمت یې وکړو طبیعت خوشحاله شو د چا مریض خدمت وکړه خپل د دین کار نه طبیعت خوشاله نو په دې چې کارو چې طبیعت خوشحاله شو پتاو لګی چې دا سړی د خدای خوښ شوی دی او دا غلطه یو کرایټیریان اولیکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو معیار خود صحابی ته تپوس کوي چې زه به څنګه په دې پوهیږم چې زه د الله تعالی خوښ یم یا ما کې ایمان شته څنګه پوهیږم چې ما کې ایمان شته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې کله د نیکای کارو کې اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن چې کله د نیکای کارو کې او دې سره د طبیعت خوشاله شي یو فیل هپی وذ سمثینګ ګډ او چې کله د بدای کارو کې یو فیل اپسټ وذ ته د بدای کار سره د طبیعت باندې انقباض راشي ګډ راشي یا سره داسې خفه ونه ناشي نو فانت مومن دا د خبرې دلیل دی چې ته بیا مؤمن یې ځکه ستا میټر هغه کار کوي تا تسپیډ کوي ستا د ایمان لیول ښیي تا ته سړی لکه ګیج ورته څه وایي ته در څه وایي ګیج نو هغه ګیج چې سړی تېر ته واچوي نو لیولو کوي هوا کنه دا ورته هم وښایي چې هوا شته یا نشته دا ټیر فیلز هپی یا انهپی هغه ګیج نو الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا ګیج دی دا ګیج دی چې ښه کار سره یو فیل هپی بد کار سره یو فیل انهپی دا د دې خبرې دلیل دی چې تا کې ایمان شته الله دې موږ ایمان راکړي صحیح نو د دې وجه په دغه اجباري چې کله کله هغه ټکی می کیو کې نو طبیعت خوشاله صحیح دې معنا دا ده چې بس د ایمان شته او نه کور ته دې په انتبه کور ته څنګه اجباري اجي غني څه وایي پته دې کنه به چرته نه مې کور ته بس الذين امنوا وكان شيء ما نراو الدهو تطمئن القلوب امطمئن في جزون دوي بذكر الله بذكر الله الا خبردار بذكر الله بذكر الله بان تطمئن القلوب زون مطمئن کی گین دنیا سے اللہ مو چن دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے او نہ پر دنیا بانے ذرا مطمئن کی گی نہ پر دولت مطمئن کی گی نہ پر بنگلہ آبادول بانے مطمئن کی گی دا مسلمان ذرا اطمینان ملاوے گی دا اللہ پر دین باندے دا اللہ پر یاد باندے پاتو شدہ شہینا دا غا عارضی گنی دا شہینا سنگ گنی عارضی گنی دا ضروریات دی مقاصد ندی دا تولی تا چلے دنیا ٹون شہینا دا ضروریات دی دا مقاصد نه دي زړه خوشالي کې مقصد باندې او مقصد هغه مقصد هغه چې خدای ورته مقصد وایي مقصد هغه چې الله ورته مقصد وایي اوس موږ په باطلون ته مقصد دی لري هغه باطلون مقصد ده چې ضرورت دی اوس ضرورت ده موږ ورته مقصد دی د دې وجه صاحب لګیا یو ټایل موږ ولر دغه راوړ اور که موږ یاد کې خپل پاک او سکه ټایل ورته پیر پر راوړ خبر دین کرا لیکن دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ذکر ویل چھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب او بابا عبد الرحمن دے خوش ویل ہاں تے رحمت سنگے ویل وے کتن کا دے پچا باندے غرض یہ ہمارے بابا تے پشتونوں کے اس کا نام تھا بابا عبد الرحمن نام تو سنا ہوگا بڑے مشہور آدمی گدا دبل پغولی غرض نکا سپے بن کاندی گدا باندے نیک گدا دبل پغول غرض نکا سپے بن کان دے گدا باندے غرض اے ساحل ساحل سے تو دریا کنارا نہ ساحل نہ ساحل وے ساحل کشتے دے ہچا نڈوگی چھو تاوری تے چھو پوچھا بانے چاہ کشتے دو بشے وے ساحل کشتے دے ہچا نڈوگی گی تو سوک نکان دے دریا باندے غرض اور سیوے وے رحمان دیار پر در کے ہس خوخیم چی میں نشت دے دوا باندے غرض خو منتخب شیر دے پکی میت کے چی دا دنیا پاک مکانو دا و دانا سوئی حاج غنی دا یاد کا چی دا دنیا پاک مکانو دا و دانا دانا نکان دے دنیا باندے غرض دا رحمان باو تخبرہ پی خور سر افاتہ کلے دے ازار خانی دا معلوم دا ازار خانہ خان سو ادر خانہ خان اتر خانی مانی پر خد تو درویش ملنگ ضرور عزیز خان سنم عزیز خان چیف آف ادر خانیو سچے انتاب ادر خانہ چیف اور پسر آخر یہ رو رو مشر رو میں دا سزان دیتا ہوں مختلف کرد نولا شوی لے جیرا دویس زل سے اللہ اللہ کے خانی دے پر خدا منصر آدھو تعلق نساتے منصر آدھو تعلق نساتے مجھے پا کتاب کی وہ شعر دے چوے نشی دا خانانو دا ملنگو سر کلے کلے مانا تعلق وے نشی دا خانانو دا ملنگو سر کلے چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبد الرحمن چوے نشی دا خانانو دا ملنگو سر کلے زمان وے لین جدا دے ستا لین جدا دے نشی دا آو مولانا ڈیر عجیب خبروں کا سے ہوئے اہل دنیا چو سگے دیوانا اند مولانا خدا رحمت مولانا دیر تو روان دیرے اکو تو بلک دے کر اکو تو سمسے اکو تو دوستم کیا کہا اکو تو جا کہا رہے انا اصل بل رشتی پا والا مانا بل خیر دے نسے ہوئے خدای دے اگا آقا کی سے خدای دوستان اسلاو کی خدای اوالا خواہ خبر آدھا سے خدای راگی اسلاو کی ذکر دا کم خلق کی دیر گمرہان صحیح اڈیس صفاق و درندگانی پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن کمعادن الزہب والفزہ دا انسانان ان پا داخل کی داسی دی لکہ دسرو ذرو ادسپینو ذرو کان خاصو کان پیجی نہیں مائنز سمجھانے کہ سر ذر اور سپین ذر روزی صحیح نوز دغا سر ذر اور سپین ذر کہ در خیر پا حوالہ بانے صفا کے انسان سمرا خائص تلی ہوش کہ عمل اطلاع تو سنا فرمائے کہ کم خش شہد پا دی انسانانو کی اگر چی اسلام کم راشی خیاروں فی الجاہلی گا خیاروں فی الاسلام وہ سکر ہے پا کفر کی حضرت عمر سمرا لوی بدمعاش سکر ہے پا کفر کی حضرت عمر سمرا لوی ناکار سکر ہے اسلام کے سمرا خسر ہے صحیح نوزہ سے خلق اس دیر دکاری چھ خدای اسلام کی دا چې لکه څنګه په هغه طرف اکسٹریمس دي په دې چې په کوم بیا انتها پسند دي صحیح شو دوی بیا کمپرومایز نه کوي دا خلک کمپرومایز لوی کمپرومایز په ګمراه کې نه کوي شي په هیلار کې نه پدایلا کې بیا کمپرومایز صحیح حضرت عمر د کفر لار کې کمپرومایز نه کوي نو د تر اسلام لار کې بیا کمپرومایز کوي نو په دې خو به یو سټاند واغسته دی دا کار ودا شي صحیح شو او کله دې کار راځي سټاند سره کله دې کار راځي چې په حق باندې سټاند باندې نو سوې مورانا صرف اہل دنیا چھے اہل دنیا چو سگے دیوانا اند دور باش از او چنین فرزانه اند. او دا دنیا دار خلق دا لیونی سپی دی چرا چا دین او اخرت او خدای هر کرده دی دا سری دا لیونی سپی دی اس وی دا عقل کار دی سڑی لیونی سپی سر تعلق دور لیونی سپی دی تو خلق تل ری تختی لکا لیونی سپی و کچا با نشکو لگو نسکی گیور دا آغا ظاہر دا سکی زار جا بیالا علاج دی رای بیز بیر برد رای با علاج دی اگر بیر ناغوی دا رکم و خلقو چی دنیا داری فس پریارتی دا دا گره لیونی سپیری دا زار دا تولا لگی که دا زار دا تولا لگی دا بیاد علاج نیشتے بیاد احسان سرم علاج نیشتے دا ہم جایو شاک مات نشی دن رکو لے تو سنگی احسان نقضای دا منتا لیون تو زہر ملا لگی بس دنیا دار لاند کی گا ما صحیح اگر مورانا دے راجی دا خبر کرے دنیا لاند کی گا ما دنیا دار لاند کی گا ما آنے راجی با خبر کرے چھے آب زیرے کشتی اورا پشتی است آب زیرے کشتی اورا پشتی است آب در کشتی حلاکے کشتی است اگر وہی دی دنیا و دی دولت و دنیا کول سی دنیا دی حیثیت دی عبور ہے او تا پیزان دا سکے لکا کشتا ہے صحیح استاد جون تی رونے دو پار لکا دی کشتا ہے چلے دو پار عبور بنیادی ضرورت ہے بغیر دی عبور کشتی چلی ہاں دا دنیا بنیادی ضرورت ته لکه د کشتۍ د پاره چې اوبه دي خو دا کشتۍ چې له اوبو د پاسه وي نو چلېږي که دا اوبه کشتۍ ته لاړې نو بیا ډوبېږي نو هغه وایي دا د دنیا محبت کړې زه ته به درنه کوه کنې دا کشتۍ به ډوبه شي بس داسې په سر روان یې سور پې ګرده څه پې ګرده یعنې سور پې ګرده یعنې سارا مطلب بس چې پیسې درته وایي چیلیا دا روه وه نیرانی وه چې بارې له دعوت ور کوه دے گو رکھے رکھا دا خیر کار کئی نوچے دے کئی دا خیر کار کئی خور دے کئی دے کئی دا رکھا دا خیر آنے سریق کمار پشتے گا نو دبانے زمان لیو قر دم دے بس اگلا دے رو دانا دا سای تیلیفون چیو کی نو تیلیفون بای دا سوی وارا ہوئی چیر دا دوارا وزن شوی دی منگلہ تروس اور دعوت مورن کا فلانے دنگلین زوان دے اس وی جب لاکر رسمان رہا تو بس دے پتا تھا غیب صاحب شید مخ کے سینٹنس پہ بیانے دی صحیح آپ کا زمو یا استاد نے اگوی ہوئے تو ما یا استاد نے غصر بختر قرئے ہو سیدہ پو مسجد کی تو خواہ دوی لما اکثر لما بودون انو کو نچر تو پو مسجد کی بسید بس قدیس شاگردان تو بیسا مطمئن ہوئے بس دقی جبند صحیح نیا قرآن ہم طالب بلدن کرنا اگر مسجد کے اسے دو نوے چھے دوڑا مولا با لگ دید بارا ہو خورا نوے با لوخی مخصوص رہا تو نیا قرآن ہوئے کل دا چھے دے ہیرہ دا لوخی منزل غواری صحیح او دا کار دا چھے کول غواری ادا پلانے دا چھے کار کول غواری نیا اگر لخت روا پر آکی خودن پی ورطے تا دا مجھولی سیجے دا پیسے ہوئے سیادہ استعمالی خدای رہے پوار کا پاسا ہو دا کار کوا تے ماتا ہو رہے چیزے نظر دی سر آمد ہو کار کوا سر چھوٹی ہو پکی نہیں دا صحیح دا الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر الله تطمئن القلوب نو یو مسله خو دا وړي کړه چې دا د دنیا شیونه د ضروریات دي مقاصد نه دي د دنیا شیونه د ضروریات دي مقاصد نه دي دا یو خبره لکه اوس ګور یو اسان مثال به داسې ورکو کور د سړي مقصد دی خو باتروم یې ضرورت دی صرف دنیا دارۍ کې مثال داسې ورکو کور د سړي مقصد دی خو باتروم یې ضرورت دی باتروم کې مقصد نه دی صحیح سڑے چھ تک ادو کئی او ستڑی کئی او پیسے بے گٹم نسوئی چھ باتروم میں مقصد دے تس باتروم سر بس رہے باتروم کو ضرورت تے نو دا دنیا او دا دنیا شئینا دا ضروریات تی مقصد آخرت تے مقصد سے شئی آخرت تے دیو جنہ حضرت نوح علیہ السلام یو ذر پنزوس کالا عمر ہو نو چھ کالا وفات کی دو نو دا مرک فرشتی ورتوئی چھ یا اطول الانبیاء عمران کیسا وجدت دنیا او پیغمبرانو کی دلوی عمر مالکا دل دنیا متعلق کی سنتی جا خسرا ستصور دلے ورطے وجدتو کدار لہو بابان دخلت من واحد و قرقت من آخر لکہ یو لوی پوری دو دروازی وی یو دو داخلی بل دو وطو بس یو دروازہ مان رانو وطم بلی باندر وطم مصفتہ ہو لگی دا شدہ دمر لوی پورو یو در پانزوس کالا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی کور سره هیڅ لرونو نه ګوره د دې حیثیت دا څه د کبرس ایریا حیثیت څنګه د کبرس ایریا اوس رس ایریا د صحیح ضرورت ته چې څنګه تاسو په دې نو بغیر د رس ایریا او کار نه کیږي کیږي نو رس ایریا د صحیح ضرورت ته او کله چې دا څنګه کوي چې بس سره وي چې بس د پاتې کې د رس ایریا کې فارای و نو بس صحیح ضرورت پوره شي نو جوړ بیا ګاډی ته کیږي او بیا سٹارټ کیږي روان شي ها بس دقه دې صحیح سادی یو فردی واقع جوڑا کر گیا سادی بابا خدا سر یعنی دیتا ہی تمثیلیہ سشے وہ بیانہی پتا تھا لیکن چھے حقیقت کی شویدہ سے نہیں یعنی اگر یو قصہ جوڑا کی بے انسانہ رو پوئے لگا رہا نو یو بادشاہ ہو سو بادشاہ ہو نو بے دا اغدری خضر لی یوی نمو جہان بیگم ادبل نمو حیات بیگم او ادبل نمو وفا بیگم ہاں بادشاہ پا سفر روا نو دای دریوالو نه تاسو کوي کوم یو بوزم ځان سره نو دریوالو ډیمانډ کوي یوه مابوزا بلې مابوزا ناغمه چې نه بوزم به خو پرایورټي او ترجیح به وای وړ تاسو ته وای مابوزا دلیل وای چې وړ دې بوزم نو دې جهان بیگم ورته وې سی وتا وې مابوزا وې وړ دې بوزم وې تو بادشاہ جهان جهاد دستم دې صحیح تو بادشاہ جہان جہاز دستم دے کہ بادشاہ جہارا جہاں بکار آئے دے ویتر جہان بادشاہ ہے لہذا جہان داد اللہ سا مغر دوا اگر نم سب جہان وی جہان داد اللہ سا مغر دوا دا بادشاہ بادشاہی پا جہان بانے موقف تا نظمان نم جہان دے مدان سر بوزا ناگر دوے میں تیوے ویتاو لے بوزم داغے ناموا حیات حیات مانا زوان حیات مانا زوان وی تا بوزم وی آو وی وی دی بوزم وی جہاں خوشست ولیکن حیات میں باید جہاں خدے دنیا خدا خوالا چت پکی جوان دے کرتا نہیں دنیا تکے تنکر دے کیوں لگی وی جہاں خوشست ولیکن حیات میں باید اگر حیات نباشد جہاں چکار آید صحیح لیکن جوان نہیں جہان د سړی د پاره مرنه بس سپکار دی وی ښه نو هغه درې مې ته وویل تا ولې بوزم د هغې نوم وفا بیګم نه فنا بیګم سنه به فنا بیګم وی تا ولې بوزم نو هغې ورته وویل چې جهان او حیاتو هما بې وفاس جهان هم بې وفا دی ختم به شي او ژوند هم بې وفا دی ختم به شي وی جهان او حیاتو هما بې وفاس فنا را طلب کن کے آخر فنا صحیح یہ فنا ذان سر بوزا ذکا آخری انجام دہر سے سرے فنا را فنا کے دل یہ فنا را طلب کن کے آخر دا سادی بابا دیر اخیار سلے سادی بابا دا دیر اخیار سلے چاہی کتاب اخیار سلے شورت کو دیر زیاد مگر دیر اندر انہیں ملاقات برا شیراز کا چرتا شیراز کا نشانے تپو سکتے ہوئے سادی بنگلہ کمائے دا اگر تے سادی پر بنگلہ سکتے ہیں اگر مولاو درویش سرے دے اگر تے خطی او کوٹا رائے کی اسی گی سشے دے تاس خط وائے دا خور کوٹا دا اگر کی اسی گی دے چرا گیا کوٹا دا زلاغو نے کوٹا وائے دا دروازہ والا بے سادی بابا نو کوری یو لور وائے ناگی وقتے سادی بابا خونش دا اگر تلے کرمان تا چیر تلے کرمان تا تلے بے خواہ بے زخوے ملاقات ترا گلے نو وی تکینا سے چاہے ڈوڑے سے خراس ساک وی نبت زم زمان اور دوستان دے اتنا ملا ویگم تو یو کاغذی اوڑے پیچھے سادی بابا راشی نو دا زمان خط والا ورکا چھ ما تا جواب راکی سو کی نو بس پا خط کی یو شیر اولی کر سیو لکر شیر اولی کر سیو لکر وی چھ سادیا شیر آدیا نامت بسست سادیا شیر آدیا نامت بسست خانیت دیدم بسست کارو خسست خانہ ادیدم بس اس خارو خصص او سادی شیرازی نم کو دے پٹول دنیا خور رہے کیو لوی نم لرے سادی بابا اگر کور میں دیولی در دخاور او دخاص دخاص خاشات او دخاور یو مجالا ہونے جوڑا کرے ہاں او کڈل لے جو کرے دے دمرا لوی نم دے لے پا کڈل کے ہو سے خانہ ادیدم بس اس خارو خصص خاتے ہو لے کور ناغلوری و تاواز کسی ملما بابا میں جواب در کی گزدر پولشو نو و تیز خو جواب وارم نو کترا کنو لاخر ناغی ورطا واپس یو شیر راولی سیو ورطا وی قافلا ربطن دما ہم میں رویم وی قافلا ربطن دما ہم میں رویم ادبرائے چند روزائی بسست وی قافلا دار کاروان دار منگم ورپسی روانی دا کاروان دا چلیدن کے کاروان منگم ورپسی یو یو سورت دلتے یو غیر پر دا خور کودل کافی دے از برائے چند روزا حلتا فتا اوشیار خدا کسنگا منگا پزان دا جوان اور کرے دے دا پا دیکھلو کی دا سادہ جوان سے سوکی رہے اگر جیل خو مطمئنی اجیدہ نہیں سنگا تا سے اس واپس لار سے او کندار کندار خار کے نا دا خار دا بار پا دا سارا کے چکم خلق بسی گی سارا تا ہو کنا او اگر دیر مطمئن خلق دے سو ہی دا پڑا جیز رہا بندے تو اشنو وہ منگا تباہ برباد کی سرا دیکھو الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار پیاد دا اللہ بان زمن مطمئن کے گی الذين آمنوا وتفان جیبان راوڑ دے وحمل الصالحات عمل کرے دنے کو توبا لہم خوشالی دے دوئے پارا توبا لہم مانا اللہ تعالیٰ فرمائے جو سوک دے آتی دے پاک دی او دا عمل نیکان دی دے پارا خوشالی دا دے پارا سر خوشالی دا توبا لہم دوئے پارا خوشالی دا کم زائر پدی دنیا کے نو سنگ خوشالی دا ورلا دانا چی دا با بلینی رسی دانا چی دی با بورلی ہلس کے اسی کی نا توبا دے جون با مطمئن خوشحالی کو بدولت نہ کدا بدولت بلا دے دولت من خلق ای خود خوشی کے کہ ہاں دا اولاد دو جی پور کے ولاد دی خزا خونی او بل سروان دی لار بچی او بل سروان دی مور راوڑی او بل سروان دی حالانکہ پیسے ہی دا دنیا شلق ورتا گاڑی ولاد چھ تو اتمنا ورتا نشتا خوب چم تا رشپے کئی نسخوری گولے ہے چھ نوز دا گولے چھ سرے چھ دا خوب دا پارا پتہ ہو دے مطمئن نہ دے چھ بینچ یہ ڈسٹرب دے در ذہن ڈسٹرب الذين آمنوا وكسان چې مان راوړ دې توباله د دې لپاره خوشالي دا او خوشنو ما اب ابي ترين زائد رجوع د اخرت یعنی دې دنیا کې به مطمئن وي اخرت به بهتر وي نو سړی غواړي څه چې دنیا کې مطمئن ژوند تیر کی دا هڅه دنیا کې ملیونیر او ستې ملیونیر او خوشاله نه وي خود سر رواني بچو سر رواني ها دوست څوک نشته ردش پا دی فکر کی چی دا منوری سنگا زیادی شی خدای دا پاکن دا دور زیاد سوی نیو پا عذاب اختی چی نوری زیادی بس کذالک ارسلنا کا دارنگ منتلے گلے ہو پیغمبرا فی امت فی او دیر روی او عظیم امت کی سکا دا امت دا پیغمبر علیہ السلام دے دا دیر عظیم امت کی منگا دیر عظیم خلق ہے خو منگا خپل عظمت تقتل حسن خپل عظمت ہر کے برماس عظماس کذالک دارنگ ارسلنا کا منتلے گرے فی امت پیو دیر لوی امت کی قد خلت من قبل یا امم تاکی سر تیر شویر مکر دوین امتنا لتتلو غلے تمو دید پارا لے گلے چیتو قلو لدویتا اللذی آ کتاب وحینا ایلیکا چی منگ تا تا وحی کڑے دے وهم یکفرون بالرحمن اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا امت دمرا عظیم دے کستا دعوت قبول کر کستا دعوت قبول کر دا امت دیر دوئے عظیم دے تا قبول نہ کرنو زلیل دے بیا دیر جاتے سمرا چی پا یو سائیڈ باندے رتبہ دے لندے نو پا اپا دا سائیڈ باندے دمرا اگا تبایی انزیرہ جاتے یو سڑے کہ کاروبار دا زر ڈالے رو کئی ناغا پا زر ڈالے رو کی تین زر ڈالے رو کی بیلے کچھ بیلی نا 200 ڈالر با بیشتی ہے بسل ڈالر با بیلی لیکن دورا خود آگا سرمایہ نا دا دورا خود آگا کاروبار دے خوی او سڑے چھ کاروباری پا بلینی رو کرے نو گٹا بے ہم پا بلینی رو کی کچھ تاوان کئی آگا با ہم پا بلینی رو کی نو دا امت چھ لگ کار کئی نو اللہ والا دیر سواب بر کئی لگ عبادت کئی اللہ والا دیر سواب بر کئی نو اس پا بل کرب کدئی دا پیغمبر مخالفت شروع کی نو سزائیں دیر زیادہ دا سزائیں دیر دیتا دا کہ سمرا پا سنسٹیو مقام باندے نو رتبہ با دیم بلند دی او کاغا سنسٹیو مقام کی دی خیانت ہوکا نو سزاؤں بیا خواہی ٹریزن دی سشل بیا خواہی ٹریزن دی غداری دا او دی غداری کم از کم سزا سر پانسی دا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ عَدَا خَلَقْ دَي انکار کئی در رحمان لا قُلْ تَوَتَ هُوَا يَا هُوَ رَبِّي دغه الله تعالی رب زما دی لا اله نشته د معبود الله مگر دغه الله علیه توکل تو په دغه الله باندې ما اعتماد کړ دی ویلی همتاب او دغه الله تعالی ته زما رجوع ده ولو ان قرآن اوس ددې آیت تعلق ته آیت نمبر اویش سره آیت نمبر اویش سره آیت نمبر اویش کې الله څه وایي وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ كافران وے چھ دی پیغمبر تا زمون دا خوخی معجزہ ولین دا ورکلے شوئے میریکل سنگا میریکل چھ زمون کم خوش ترے کہ پیغمبر علیہ السلام تا بے وے چھ تا دا مکی معظمی دا زمکینا غرون لرے کا سورہ بنی اسرائیل انزل اللہ سمت پارا ادام آیت نمبر 90 وقالوا دا کافران وی پیغمبر تا لن نؤمن لکا چی منحر کستا بانی ایمان نراد نصر مدد تو خیر وقالوا دا کافران وی لن نؤمن لکا منحر کستا بانی ایمان نراد پیغمبر علیہ السلام کے بھی خطا تبجر لنا مگر علا چی تروانی کی مند پارا من الارض دزمک دمکینا یمبو غنی اولوی چین دوبو نو اسما او تاسو ته ویلو او تاسو په پړه کتلې د مکې معظمه په خار کې سوای د زمزم نه بل د اوبو چی نشته چې تکوې نشته مکه معظمه کې واحدې اوبو چی دي اته شې زکه هغه خو لاندې ټول غرب هرې کې وو بکم جاره وبا سي ایک او صحرا د صحرا غر دي نو صحرا معنا خوش کدا صحرا معنا خوش کدا یا پکې غر دي د اوبو دي نو هغه ډېر ختمې غو بدره سي بل کړه نو بس صرف یو اوبو دي پکې او هغه سي زمزم دي نو دای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د مونږ بدر باندې ایمان راړو او شرط داره چې د مکه د زمکه نه مونږ د پاره سره وباسه چشما څه شي یم بو داسې چشما چې نه خط بدون کې وبي او تکون لک جنت من نخیل یا علی تستاوی او لوی باب من نخیل د قجور او د خرما نو اس مکه مو زمکه کړه تاسو باغونه کتلې مدینه منوره په باغول ډکره مدینه منوره په شهر را بارو دي نو څه تک باغونه دي خو مکه معظمه کې اوبه نه کېږي دا خو ګټه ده صحیح هغه سړکو باندې هم اوس چې هغه واړه واړه بوټي او ونې کرلې دي نو دیوال ورته وویل سړک پیس کوي دواړو طرفو ته خاوره باندې ډکي سایډ ته خاوره راوړل بار نه خاوره باندې ډکي نو داسې بوټي پرې لګي چې دا ډېر ژړې ډېرې کته نه شي ځکه ته خو دومره سخته ګټه ده هغه ماتېږي نه په پلک باندې په سلج هېمر نه ماتېږي صحیح ردی پیغمبر اسلام ته وایي الله بدر باندې ایمان راړو چې د مکې معظمې په دې پدې زمکه کې ستا ډېر ډېر باغونه د خرما او تکون لک جنت من نخیل یا دات وی پار پار باد خرما او وعنب اد انګورانو فتفجر الانهار ابي سر باغ نه دا سه باغ چې پاره کې رننګ سپرینکلر لګی دی د امریکای ټرمینالوجي کې بسي ها چې سپرینکلر پکې لګی دی فتفجر الانهار اوی چی تروان کی نیرونا خلالا میزدا غباغنو کی تبجیرن داس روان چی وچی گینا صحیح ہم ورطے درے موئے لیکن اس درہ کار نشکولے نبی امونگا یا روما تو قدر عذاب نشمون تو آئے چی زما خبر نمارین عذاب بدر بانی راشی اسمان بدر بانی راشی صحیح او کئی ریمو نوچی دا کار نشکولے بیارا بانی اسمان رو کرتا ہوا تسی حرام یعنی او تسکت السما آیا دا چرا وغرد اسمان کما زخم تا لکستا چه خیال دے علینا مون بانے کس پن ٹوٹے ٹوٹے صحیح اور تیوی چی دیکھو گورا نرا بانے دا عذاب را اس پیشی چی اسمان را بانے را وغرد نمبر اول نمبر دین نا دا باغونا او دا چشمی روانو لشی نا دا باغونا او چی نمون دا مفتو کتا ہو پیغمبر نسو منے لے چې موږ باندې ځان مانی چې ته الله پیغمبرې نو بیا به یو بل کار کوي او پیغمبر اسلام وردا څه خاموش ناست دته ورته اورېدل وی او تاقیه بالله یا علا چې راول الله تعالی والملائکه او فرشتې قبیلا مخ په مخ مونتا یعنی الا بلی منو چې خدای راولې موږ سره د مکې ځمکه باندې کینې او هغه موږ ته وویل دا زما پیغمبر دی او کې یوازې خدای راغې او پروتوکول ورسره د فرشتو نه مخ کے ورستو فرشتے مات نہ کہ خدا را روان دے ابو جہل سره ملاقات دے سره ملاقات ابو جہل خرمی سره ملاقات دے نوی چې فرشتي ور سره نو الہ بغره مون منو صحیح پرته بل وی او یکون لک بیت من زخرف یا بعد ایمان آڑو چستا یو لوی بنگلا او یو لوی کوری من زخرفن The precious stones دسشی The precious stones یا the golden bricks Precious stones یا golden bricks سنگ مرمر نا بدخشان کے کم شیر لال بھی عقیق بھی پکے یو دور اگر میں پتنش دے پسو ہزار ڈالر بانے کیجئے یہ کور دے دا ڈائمنڈز پکار دے دا کور دے اور نے ایسے پکار دے دا ڈائمنڈز پکار دی چتے دا گولڈ پکار دے زکتہ دا خدای پیغمبر اور خدای دے عرص مالک دے او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء او یادا چھ آس مونگ تا تا گورو تا آسمان تخیجے سمت تا تا گورو او تا آسمان زکتہ دا خدای پیغمبر نو تدہا کار باون کھولش خوالتے وے گورا کہ مونگ اولی دے چھ آسمان تخیجے نو ممکن ده چې موږ باندې جادو کړی مو بیا نه منو ممکن ده چې موږ باندې څه کړی جادو دې کړی نو بیا به نه منو چې او خطی اسمان ته نو زمونږ په نوم به د خدای نه لیکلې خط راړي سبب زمونږ په نوم به د خدای نه لیکلې خط راړي ولن نؤمن لرقيك امون بهر کې دې ما نه راړو په خطو ستا نه به منو مگر ادا تنزل علينا كتابا كترا اس کے منتا كتابا یو خط لکلے كتابا مانا یو خط لکلے او یہ گورا کہ اگر خط و داس جبا کی لکلے شوئے سی مونگے نشل استے او تیرا تا فرانس لکھ کے نمون ببیاؤں نمون ممکن تا موسر چیکن کے نظر مون پا جبا کی مونگے لستے شو نقرأه داس خط کی مونگے لستے شو نو چوز دی دا خبر اکلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور داس نو اللہ تعالیٰ ورکے بس صفر کی والا ضرب ورکا سو گور دا نو پس صفر کیسے کمیں انسی لے ضرب ورکے نو حاصل اسرا نشی سیاس اللہ دی نو اللہ تعالیٰ ورکے صفر کی والا ضرب ورکا سو وائے ورکا قل طور تو آیا سبحان عجیب خبر ہے امیزنگ حل کنت الا بشر رسولا زنیم مگا پیغمبر او انسان ادا تا سو کن دیمان سے کوئی دا دا انسان دا وہ خبری دا دا پیغمبر دا سو دا دیمان دا کہتا نو واپس اس طرح کہ ولو ان قرآن اکچر ویدا قرآن سویرت بہر جباد چی دے قرآن سارا خدا غرون روان کی لکسن چی موٹری دونے ہوئی لکسن چی موٹری دونے ہوئی کتا قرآن دستے او دا مکیر دے غرون لکتا موٹر رو پشن رس غسخل او قطعات دیل اردو یا کت کے دیس و دیس ارد مکا او کل مبیل موتا یا خبر کوئی فن دے پاسا بانے مڑو سرا چتا قرآن اولوس او مڑی خبر شروع لے اللہ تعالیٰ وہی چتا دا خردہ من ما تمالو دی جو ایمان نرہ لی دی او بیان بویتے جو ادوگرے بل للہ الامر جمیعا بلکہ امر تو دا اللہ را پارا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام قال رسول محمد وعلى اصحابه ابن عيل امر بن محمد بن قاسم لا ذكرنا القران ما نسينا وعلمنا منه ما جاءنا وصلاه الله وتمنى الليل وانا النار صلى الله خير حافظه وارحم الراحم من اشتياق اذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولو ان قرانا سيرت به الجبال ولو ان قرانا اكثر ودا قران سيرت به الجبال چې چلو لشه ور دي په واسه تبان غرونا حالانکه غر دا خو موږ په شان سپس نه اخلي الله تعالی وایي چې پیغمبره دوی تا نه معجزات غواړي نو که ته دوی ته دا معجزه هم ښکار کړې چې قرآني آیت دی وي او غر لګ شروع کو د کندهار غر لګ شروع کو او ننګرهار ته ورسېده ځکه چې تا په آیت وي ځکه چې تا په اجزا معجزہ دا فاللہ تعالیٰ فرمائے دا ستا مخالف دے بالکل ایمان مرا ری بیاؤں ولو ان قرآن سیرت بے جبالو اکچر دا قرآن چلو لے شو دے بان غرنا و قطعت بے الارضو یا کپری شو دے بان زمکا او چشمی راوتے ہوئے او کل مبیل موتا یا خبر کر شو دے پواس تبان مڑو سر نجواب معلوم دے لم یؤمنون او ما آمنو دیب بیام ایمان نرادا دیب بیام ایمان نرادا ذکر چی رچا متعلق دی یو وار ذہن دو دشمنی جوڑ کرے نک آغا اسمان تو مخی جی نو سڑے منو تو تیار نہیں. بل للہ الامر جميعا, بلکہ دا اللہ پہ اختیار کے دے معاملہ ٹول. افلم یئس الذین آمنوا, آیا ندی خبر شویا کسان چی ایمان راوڑے دے ایتدا پتہ نشتا. اللہ یشاء اللہ, کچری اللہ تعالی غفتے بائی فورس حضورا, کہ اللہ غفتے بائی فورس حضورا, لہدا الناس جميعا, اللہ تعالی بیدا یذکرو انسانان ٹولتا بائی فورس. لکھو گورا منگا روغم یو ناشوڑا کی گوم, منگا ماروم یو وگی کی گوم, منگا سیرابم یو تجکی گوم, زمونگا باتروم تم ضرورت رازی, منگا خوب عمرہ باندھ رازی. دا ٹول نیچرل ریکوائرمنٹس تھی, دا سوچے نیچرل ریکوائرمنٹس تھی, فطری تقاضی بھی ادا, فطری تقاضی بائی فورس اللہ تعالیٰ ممبانی امپوز کری دی. کہ یو سڑے اوئی نن نفس بزاڑو بچے گرنا ارد وست کی دی, کہ یو سڑے دا اوئی نن نباد ارزبا ہوئے کے گمنا ارد وست کی دی, نن نباد ارزبا تکے کے گمنا دا وست کی دی, نن نباد ارزو باتروم تنظر اے وست کی دی نا. ذکر چھ دا خو اللہ تعالیٰ بائی فورس امپوز کری دا قوانین, کہ پختو کیوں کستا یا وستر کے خان دی او برد جاڑی دا کار رخا مخا کے خبر دین کلال. نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دارنگ ما خلق بائی فورس مومنان کولے صوبم کافر میں پاتی شیو صحیح شو. خو ایمان دا دا فورس خبر ندا, دا دا فری ویل خبر ندا, دا غلط دا جملہ ہوئی چی ایمان دا دا فورس خبر ندا, دا سوشے دا دا دا فری ویل او دا اختیار خبر ندا. اور رضی وجہ گورا پیغمبر علیہ السلام خدمت کی دا مدینی منوری یو نوجوان یہودی, یو نوجوان یہودی ارے پیغمبر علیہ السلام خادم ہو, پیغمبر علیہ السلام تو ان کا نوہ امپوس کرے سی تو مسلمان شا صحیح, لیکن کلم اتمائن شو نبی آشانو کلم اتمائن شو نبی آشانو صحیح. دارت عمر رضی اللہ تعالیٰ یو غلام دے اگر عیسائی دے داغنم دے اسبق سنو میدے اسبق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نورتے ہو دے حالانکہ حضرت عمر سمر پاور پر سڑے ہو داغا پاور پر دنیا کے بڑے مقابل نیستا اگر دمر پاور پر سڑے اسے ورتے ہو دلوی یا اسبق لو اسلمتا لستغنا بکف النصارا تیرا کتچر مسلمان شے تانا من دیر کارا غستے شو پا کرسچین کو نہیں لیکن تا دا غیب کلچر بانے پوئے گئے دا غیب عادت پوئے گئے غیب اپروچ کو لے شے نو تا بانے منگا دیر کار کو لے شو صحیح. ما اسبق کو چونکہ مسلمان کو کی خدمت کو صحیح, میں دا مسلمانوں میں کیا اچھو سے گئے نو سکان لہم بلا دیر آیتیں غر دی زمون پکری کے اسک دکاندار ہو زمون بکری کور دے اگر سر مخامخ بازار دے نا پا بازار کے داغ دکان رو سمجھتا ادھر لوڑ بلڈنگ کے دے نا اغازائم لوڑ دے اغازائم لوڑ دے زمائیو پا پورا اسم زندہ ہے دا اما دیر بڑھا دا اس تقریباً 90 پلس کے دا نا اگر اتوائی بھئی اغا چھو اغا سک نا اغا بھئی سار وقتی سورہ رحمان تلاوت کو دمرا خیستہ بھی تلاوت کو صحیح دمرا پا خیستہ ہوا چھو مسلمانا بھرتا ہوں گوڑی تو یہ بیشن کا کا سورہ رحمان بھئی بیشن کا کا نو دے خلق بھئی سکے بیشن کا کا دے سورہ رحمہ بیشن سنگ نو نو بیشن کا کا دے بھرتا دے یہ بیشن کا کا زکے چھو مسلمانا میں اس کے پاتے جے رہا استاد دکاندار سے کان نہیں کرتے اٹولے خبری مسلمانا پشان دے الحمدللہ و ما شاء اللہ و ان شاء اللہ و خدا دے بخشا صحیح زکے چھو کلچر دے مسلمانا ڈومیننٹ دے نو اس اسبق دارت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر کور کیو نورت عمر رضی اللہ تعالیٰ ورطے یہ رکھ تا چلے اسلام قبول کو آبانے ہمونگا دیر کارو کو پائی سایانو کے ناغو ورطے لا اکراہ فی الدین صحیح ورطا وے لا اکراہ فی الدین یہ پر دین کی جبر نشتا پر دین کی جبر نشتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ورطا غصہ نشو قرآن جد خرز لیا تو اسما تا قرآن کے صحیح نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ورطا صدق تا صحیح ہوئی صحیح ورطا صدق تا صحیح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کرا ورطا سنے جدہ مسلمان شو. افلم یئس الذین آمنوا, آیا ندی خبر شویا کسان چی ایمان راوڑے دے اللہ یشاء اللہ کچرے وقت اللہ تعالیٰ بائی فورس لا دننا سا جمیعا اللہ تعالیٰ بائی دائت کرو انسانانو ٹوڑتا ولا یزار الذین کفروا ہمیشہ بیا کسان چی کافران شوی دی تو سیبهم رسی کی باغویتا بے ما سنغو فسبب دا آغا عمل چو دکڑ دے خاریتن تکلیف خاریتن مانا تکلیف چدا کافران دیتا با دنیا کیوں مونگا تکلیف پر رسو دا دیتا عمل دا وجہ او تحل قریبا مل دارے میا بنا جلی کی دا عذاب نزدی کورد دویتا حتا یات یواد اللہ تر دے پور چرا شواد دا اللہ تعالی دویتا دا مرگ یا دا قیامت ان اللہ لا یخلف المیعاد تاکی سر اللہ تعالی مخالفت نکے دوا دیکھ پلے وَلَقَدِ اسْتُوذِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ قُلْ دَيْشِ پیغمبر علیہ الصلات والسلام پورے دا مختلف قسم مسخری کولے نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے تسلی ورکلا کنسول چی دا سنوے کار نہ دے بعینی ہی دقا خبرہ دا دی کافرانو سابقہ پیغمبران سرم کولا وَلَقَدِ اسْتُوذِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اتا کی سر مسخری سے پیغمبرانو پس مخکستانا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا مَوْلَتْ وَكَرِوْا آكَ سَانَتِ كُفْرِ كَرِدِ سُمَّا قَدْتُوا بِعَمِنِ دُوِ گَرِفْ كَرُوْا پَعْضَا بَالِ فَكَيْ فَكَانَ خِقَابُ سرنگِ وَعْضَابْ زَمَا اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ غَلَى كُلِّ نَفْسٍ آیا آغا اللہ تعالی وقائم چیغا نگران دے غلا کل نفس پہر بند بانے بما کسبت پا آغا ملچ دے نفس کرے دے وجادو اللہ شرکا او دوی تو بورچ دوی جو کری دی اللہ تعالی سر شرکان کل طور تو آیا سمو چلو نمونہ کوئی واقع نہیں اس دوی مبوتان ہو نمو ورم نوی خودے خسید دی بورتا کولے اللہ تعالیٰ اسید دی دمرا دیر خدایان شریکان خدای لے جن کردی چی نمونے ہم نیشتا تو ورطا دا نمونے خورا توالے قل تورطا او آیا سموم نمونے واقعی ام تو نبئونو او کنتا تو اتلاور کو اللہ تعالیٰ تا بما دعا شے لا یعلم فی الارضے چی اللہ تعالیٰ تا ندی معلوم پزما کے ام بظاہر من القولے ام بظاہر من القولے منگو وہ پخپلہ پختو کے یا ایسے بکواس کوئی سبی بنیادہ خبرہ چھ خلق کینو مغرسو یا ایسے بکواس کوئی بل زین للذین بلکی خیست شوی دیا کسانت جو کفر کردے مکروہم کفر ددوئے وصدو عن السبیلے ادیبن شوی دل لار دا اللہ تعالینا ومن یذل اللہ سوج گمرائی کے اللہ تعالی فما لہو من حاد ننشتا غد پارا سوچ دائیت ورکو ان کے لہم غذاب ان فی الحیات الدنیا دوی دا پارا غذاب دے پر جن دنیا کے ولا غذاب الاخرت اشقو او خامقا غذاب دا آخرت دے دیر زیاد مشقت کے چون کے دے او دیر سخت دے وما لہم نبی دوی دا پارا من اللہ دا عذاب اللہ نمی واق سو بچ کون کے مطل الجنت اللہ تی صفت جنت آغا وحد المتقون چواتے شوید متقیان سرا تجری من تات الانحار روان دی دلان دی داغین نیرونا یعنی پاگی کی دننا اکلو ہاں میوید دے خوراک دے دائم الابدی دی وزلو ہاں او سورد دے دائم الابدی دے تلک حکم اللذین تتو دا انجام و نتیجہ دا آغا چانا چسو کی ردی دی اللہ تعالیٰ نا و اقبل کافرین النار او انجام دا کافران اور دے والذین آکتانا تینام الكتابا چور کریمونگا فیت کتاب یعنی آغا یہود و نصارا چکم و پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان راو رہے زکا پا اوی کم بلا دے رخل کو پیغمبر بانی ایمان راو رہے ہو بلا دیر داسیو چی پیغمبر بانی ایمان نو راوڑے تو شیطانت بے نکو بلا دیر داسیو نن میں ادھار سیرت کلاس کے مرگر زرکر کو مغز ہوئے احد کی یو سڑے یہودی دے مخیریق دا غنام دا مخیریق دا غنام دا پیغمبر علیہ السلام چکر دا مدینی منورین بہر راوت زن سرے لشکر را آغست او مدینی منورین بہر راوت احد طرف تروانو دو جمعی دا مانزن بعد پیغمبر علیہ السلام راوت کلا مانزن آباد نجد مدینی دا خار دا بار راووتو نو سکسانی اولی دل کیا اگوی بلکل ویل اکویپ دا آرمی پا جامو کیو او اغا خود او عرصہ دول ازگری او عرصہ چوری او خوب صحیح پیغمبر علیہ السلام تا پوسکوی دا گروپ سوک دے دا گروپ چو والار دے دا فائٹرز دا سوک دی نو اطلاع والا ورکلا چی دا دا مدینی منوری دا مسلمانانو یو قبیلہ دا خزرج سشی خزرج داوی دا خزرج الائز دی یہودو نا دا دا یہودو قبیلہ دا چی دا خزرج سلی الائز دی یعنی معنی دا چی کلا خزرج جنگ لدی نو دای ورسا سپورٹ کئی خوشی دای جنگ لدی نا نو خضرجان ورسره سپورټ کوي، دې مېس کې پک دی، دې مېس کې پک. پیغمبر علیه السلام وایي دې اسلام قبول کړی دی، نو هغه ورته نه اسلام پرې دې قبول کړی، دې بس دې شکریا ادا کړي او ته تاسو واپس شئ. صحیح، نو دوی واپس کړ. خو په دې کې یو سړی مخیری داغه نامه وا، هغه په پټه لاړو او جنگ کې شامل شو. جنگ کې شامل شو، مړ شو پکې، جنگ کې شامل شو، مړ شو. مسلمانانو سره ډېر بامرای باندې یو ځای، او پیغمبر اسلام چې کله داغه لاسو کتو، نو پیغمبر اسلام تعریف وکړ، نعم الرجل مخیری، مخیری داغه نامه وا، وی مخیری ښه سړی، مخیری ښه سړی. ما نن د خود واقعات دوی ته ذکر کول، ما ورته یو بل سړی داغه نامه د اسیرم، اغه پیغمبر اسلام باندې ایمان نور اوره، پیغمبر اسلام باندې ایمان نور اوره. او چې د وخت په موقع ته پته ولګېل چې د مکی خلک را روان دي مدینه باندې اټیک کوي، د مکی خلک را روان مدینه منوره باندې اټیک کوي، نو دا هغه غیرت را ټوکته څه وکړه؟ وجدان را پورته شو، وې دا د مکی د خلکو ته مونږ مدینه والا به غیرت ښکارو پښتنو ځنه، وې دا مدینه والا ورته مونږ به غیرت ښکارو. صحیح، نو بس راغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ورته وایي دا پر دم جنگ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پته مسلمان نه دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ما اسلم تا تا ویلا تر اوسه اسلام نه قبول کړي. صحیح، یو قبل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دین ابو هريره سے وایي رضی اللہ تعالی بس میدان جنگ پر سٹریٹ لا دا نصار کی جنگ لکو بس دے میدان جنگ کا او پامر دے تر جنگ لو شہید شو، پامر دے تر جنگ او شہید شو. نہیں یو منس کڑے دے نه یو روژه نه ولیده، او پیغمبر صلی الله علیه و سلم یې دلته لاسو کته رساب الى الجنه. دا مرګره خو به ټیکټ ورسیده، دا مرګره خو دې په اورو تکلیف کې نه دنیا کې به غلاړو دې ټیکټ جنه ورسیده. یو بل منافق قزمان اغه قومي حمیت او قومي غیرت غسته، هو منافق. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره کې ناستو مسلمان نو دغه د اخلاصا اصل قبیله د ننګ شرم په فرام ناستو، او درې مبارزین مبارز پته یې نه چدا فرنٹ تراشی او چیلنج وکي، فرنٹ تراشی او چیلنج وکي. درې مبارزین دوی جرنیلان د مشرکین مکه هغه هغه مردار کړ. صحیح، او ډېر پامر ده سره جنگي ده، او ډېر خط زبردست ټارګټ بد داسې مې ټارګټ وشته چې یو ګلاس به ته وشته. صحیح، صحابه پیغمبر علیه السلام ته وویل میره جی قزمان په نن کمال وکړه. قزمان پیغمبر علیه السلام وکړه الله تعالی دین د تقویت په فاسق سړي ورته سړی ښه سړی نه خود دین د تقویت ذریعہ وګرځي. صحیح نه، صحابه وي ډیر جی ډیر خطر نه دي. پیغمبر اسلام دا خطر جهنمی نه، دا خطر وي څه شه دي؟ جهنمی دي، جهنم ته بزي. صحابه وي پیغمبر اسلام چې دا خبر وکړه چې خدای له پیغمبر خبره دروغ ورته نه شو ویلې، پیغمبر خبره خو وحی باندې نو دروغ ورته هم نه شو ویلې، خو دې چې اوس کوم عمل روان دی دا عمل خو اسلام د پاره د خیر ذریعہ ده. نه هو په اخر کې زخمی شه، څه شه؟ نو زخم نه تنګ شو، نو خپل سپیر ځان ته ودرو نه ځه او ځان یې جوړ واچو، یعنی خودکشي وکړه. او چې خودکشي کوله نو خوا کې ولا سری ورته ها دا سکے اسلام لپاره خدای پیغمبر لپاره دومره ډېر قرباني وکړه، وی نه خدای لپاره کړی دا، نه پیغمبر لپاره کړی دا، قومي غیرت خسته ساغه پیغمبر اسلام ما تاسو ته شي جهنم دی. صحیح شو، والذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړې مونږه دوی ته کتاب تورات او انجیل یفرحون بما انزل الیک ای خوشالی گی بما پتا قران باندې چې نازل شوی دی تا ته. نو الله تعالی فرمای اهل کتاب وګوره هغه پتا قران باندې خوشاله دي چې کوم تا ته نازل شوی دی. و من الاحزاب خود دې کبائر خلق من اغه دې یو کې رو بابا چې هغه انکار کوي د پاتې نه دی. الله تعالی فرمایل چې ګوره يهود او نصارا پای کې بلا خلق تا ته نه ایمان راړو، ادا عرب چې تا په خپل قوم تا سره شریک دي دوی دا غین انکار کوي. قل طورت وایا انما خبر دادا امرتو ما ته حکم شوه دی ان اعبد الله چې دا عبادت کوم دا الله ولا اشرک به شریک پیدا نه کوم الله تعالی برا الیه ادعو دا الله تعالی په خلق بدن و الیه ما اعبد دا الله تعالی واپس زما دا وکذالک دارنګ انزل الله من نازل کړي دا قران حکم العربیه. او صلی الله تعالی داو نبی چې دا مونږه نازل کړه د رقیتن عربیتن د عربی جمع دم، د عربی جمع دم اچول دي، څه د عربی جمع دم اچول دي، یا برکتن عربیتن دا کتاب په عربی کې نازل کړه دي چې د برکت لپاره به تلاوت کوي. الله تعالی په حکم عربی دی، په عربی جمع کې د نظام حکومت ده، دے پا عربی جبا کے لے او دے سرے سسٹم دے وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ وَكَثَرْتَ اتِّبَاعَكَ خَائِشَاتِ رُدْوِي بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَالدَّعَاءِ رَغْبَةَ تَعْلَمُ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ نَبِيٌّ تَارَ مِنَ اللَّهِ بِمُقَابَلَةِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ سُبْرُوتَكَرُ بَشْتُونَكَ وَلَاوَاتُ أَوْ نَدِفَاتُ أُنْكِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ اس دوی ڈیمانڈ دا موجزو اللہ تعالیٰ او فرمایا چھے کہ موجزے درکم موجزے خواہش مطابق دے بھی ہم ایمان نہ رہا دوی اعتراض نو داغے اللہ تعالیٰ جواب ورک صحیح نو اس دوی مزید اعتراض نو توڑان دشو ذکر دشمن دیکھو سٹاپ کی گئے نا مخالفت نا دیکھو برے کہ یو خبرہ والا توڑ پیدا کے نو دیکھو بلا خبرہ کیس داخلہ فداغے جواب پیدا کے یا بلا خبرہ کیس داخلہ صحیح بکنہ مکنے صحیح اسی چاہ ترم جو دوستی نو لگیا بے داغے با ڈیفنس کے داغه بس کې ډیپند وای تا ته څه کوی یاره دا قاضی صاحب د دې کریکٹر ډیر ستاند دی ته اوس کې کې ډیر زړه صحیح نو څه حیات دی نهایت ورته نو څه پروا کو سکی پناروا کو سکی صحیح خو ته بر دین خلاف څه خبره کې یا بس دا څه خبره کې چې به نامناسب دی نو یقینا با کو سکی په اړه باندې اوس دې به ډیپند کې صحیح او کوي اوس دې زما مخالف دی ناغه څه و یاره دا قاضی صاحب دا ستاند کریکٹر سره په خبره غو یاره دې بد اخلاق سره ذکر آسانی آردی ما سر مخالفت دے خبر دین کران نو صلی اللہ تعالیٰ ہوئی پیغمبر علیہ السلام تا چھے دا خلق آردی ستا دشمنان دی دوی تا چھے یو اعتراض تا جواب ورکم دے ببل کے چھے داغی جواب ورکم دے ببل کے چھے داغی جواب ورکم او دا سبکے چھے بنیاد بینی دا سبکے نو دوی سو ہوئی بیتا کا پیغمبر ہوئی نو دبو وزو نہ کولے اکدا پیغمبر ہوئی نو دبو بچی پیدا کی دے دیم دا کار کے خبر دین کرا ما تاسو ته ویلو کنه د موږ په علاقه کې اولو بزرګ کړی دی حضرت پیر بابا صاحب رحمت الله علیه نو سلطانانه را روان وي نور خدای ولا مخې را ورلې ای وته خپل چې ته تللی وای مې موږ پیر بابا کړه تللی وي پیر بابا صاحب کرام سکول مې دا د زوی شوې دی ای خدای ولا مخې خپل وای پوری پیر بابا هم دا کار کوي صحیح شو خپل خلک یې وزین جوړی کنه نو ځای پیغمبر اسلام باندې اعتراض وکړ چې پیغمبر اسلام سلام کړه پیغمبر وي د بو ځنه کوله کدا پیغمبر وے دو بچی پیدا کید نہ اللہ تعالی جواب ور چٹول پیغمبران ستانہ مخ کی سمرا چرا غلی دی دے ٹولو وجنوں کڑی دے ٹولو بچیوں پیدا دی پے استثناء دو پیغمبران تے دو پیغمبران دا سی دی کہ کوئی وجنوں نہیں کڑی حضرت یحییٰ یو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ادر وائی یو لاکھ سلیرش ہزار کم وبیش پیغمبران ٹولو وجنوں کڑی دی بچیوں ستا دے دو پیغمبران وجنوں خدا نے کہ وعدہ دا اگے کو شریعت کینو او شریعت کیوں دی پرس نہیں نے کرے شریعت کیوں خودی پخبلا وعدہ نہ کرے ہر چہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ندیب اپن نزول ثانی کی کہ اس کل اللہ تعالی قیامت تل زیرا کچھ کی حدیث تو مسلم شریف کی راجی پہ تزوجو ویولد لہو وعدہ بہم کئی بچی بہم پیدا کی نو ایٹ لیس اور ان دا اینڈ صرف یو پیغمبر بھی وعدہ پاد کی چہا دے یہ علیہ السلام ہاں اچھا زوان ہاں وفات سے نو شہید کرے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ أَتَأْكِفَرَ مُنْغِلِي كَلِي وَسُلَامَ مَكِسْتَانَ وَجَغَلْنَا لَهُمْ مُنْوَرْكَرِ وَدَيْتَ أَزْوَاجًا خَذِي وَذُرِّيَّةً أَوْلَادَ نو دا خو یو جواب شو نو از دیو چه دے پیغمبر دے زمون دا خواهش مطابق معجزہ ولی مونتا نخواهی نو اللہ تعالیٰ اخونا معجزہ دا دا پیغمبر اختیار کے نہیں دا دا اللہ اختیار کی وَمَا كَانَ لِرَسُولِ انیست پہ اختیاد پیغمبر کے ایاتی ابھی آیتیں چی دیرات لگو کی پیو موجزہ بالی اللہ بیزن اللہ مگر پہ اذن و اجازت دا اللہ نوز دی بیزر ٹک تنا چھو پہ اذن دا اللہ دینا چھو مبور تو چھو مکی دا غنہ دا مکی دا اس مکی اندر کھن دے اللہ نو گوڑ یاد لری چھ نو اللہ تعالیٰ فرمائے دا ضروری خونہ چھو تاس کا ڈیمان کوئی زبا ہم آغا شیور کھون او کور کھون دا غیر پارا بے خاص ٹائم بھی سب پر ٹائم بدلوں کھونا لکل اجل کتاب دا ہر یو نے تیر پارا جکل دی اللہ پرا یم کل آو ما یا شاو نو دے خو گو رہا دا ہر یو نے تیر پارا خدا سر یو لکل کاغذ دے یعنی دا ہر یو کار یو نیتا تاس نیتا وائی فکس ٹائم اپوائنٹ ٹائم ہو تا نیتا وائیو انا اللہ تعالیٰ او فرمال چھے دا ہر یو کار دا پارا یو ٹائم دے آغا خدا سر لکل دے نو اس پتہ ہو لگے چھے خدا سر دا ہر یو کار دا پارا یو ٹائم دے لکل دے دی مانا دا چھے مون کو بلکل بھی علاج تڑ دی ہمیں بلکل کیا لاس تڑ کتا گو جو کو ہم سچے ہیں نشورا اس تے اللہ تعالیٰ فرمائی نا دو کس مسئل نری یو توی قضا معلقہ بل توی قضا منجزہ قضا منجز دي ته وي چې خو الله تعالی ډیسایډ کړی دا قضا منجز دي ته چې الله تعالی دې هغه کې چینج نشي راوته یو د قضا معلقه هغه الله تعالی لیکلی هی په داسې انداز دا کله سار احمد دا کار وکړه نتیجه به دایو کدا او نتیجه به دایي صحیح نو انت سلاس ادا یم اللہ ما یشاو اللہ تعالی مخوا کیا شیچ دیو گواڑی و یثبت اقائم پات کیا شیچ دیو گواڑی و عندہو ام الکتاب و اصل کتاب اللہ سر لکر دے و اما نرین لکا بعض اللذی اس پیغمبر تبیہ تسلی ہوئے کہ اچھ دا سوکستا مخالفت کی دی بہذاب خامخا فیس کری دیتا بہذاب خامخا رازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکل ډیر ډیر ساکښ الله تعالی ورته یا بد عذاب تا په ژوند تا ته اوخیو او کتب الفرض وفات کی امو تراله نو ته دې فکر یا دی هیو ټو فیس د کانسیکوئنسز دای نه خلاصي دی عذاب نه و اما نور یلک باب الذی یا با مونگا او خیو تا تا بازی آغا عذاب نقیدون چی مونگا دوی یرو غیبانی او نتوفا یل لکا یا بتاو فاتو قبل دا عذاب نقید وہ تو بے فکر ہے ولی فا انما علیک البلاغو خبردار چتابان رسول دید دعوت والین الحساب فما بان حساب دوئی دی ستا ڈیوٹی دادا چت دعوت پورا سوا او سوک منی او کن منی اکاونٹیبلیٹی that is not your duty دا ستا ڈیوٹی نہ دا تو زما ذمہ داری پر خپل سر ماخلا سڑی بانے ٹینشن آغا وقت را دی چھے پردائی ذمہ داری پر سر واخلا صحیح کسنے پلے ذمہ داری پورا کئی ادبل ذمہ داری اغتا پیدی صرف اغتا اور پیادائی چھے دا ستا دی مواری دا کی پورا کا یا پا دبانے ٹینشن نہ را دی دا ٹینشن پر سڑی آغا بے را دی چھے یا ذمہ داری آغا والی چھے دا پوس پورا نہیں یا پردائی ذمہ داری پر سر اخلی نبیائیں پوس پورا نہ دی اور حدیث کی راجی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمائی چھے پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه مسلمان دا پارا دا شے جائز نرے چھے دے زان ذلیل کی مسلمان دا پارا دا شے جائز نرے چھے زان رسوا کی حذیفوی ما تا پوسو کہ او رجل يذل نفسه is there anyone who is going to humiliate himself او دی میسنجر اپ اللہ دا سن دنیا کے سوچتا چھے اگر بس زان ذلیل دنیا کے پٹور خلق ایون غلق غلام کئی تیرے ذلت پارے کئی کی عزت پارے کئی دیکھ وہی چیز دورے پیسے میں ہوا لے کرپشن چیز ہو کئی تیرے ذلت پارے کئی کی عزت پارے عزت پارے کئی دیکھ بیرا خبر جی پاکستان کی پنیب کی بیاو انہیں والے شنگ بیا جیل کی پروتی صحیح سو کرا کرا انہیں والے شنگ نے ہمیشہ نشین سلے خو تو خلق چیز کم کار کئی نرسر پارے کئی مقصد دانے چیز دلیل شن مقصد دائی چیز دلی اگر چیز لار غلط آغاز پہ لگا عزت لار نہ خو آغاو کئی دے دیر پارے چیز ماتے عزت ملاو شی حذیفہ ابن الیمان تپوسو کو او رجل یذل نفسه او دا اللہ پیغمبر دنیا کی دا سے مشتا سو چا بزان دی لے لی پیغمبر علیہ السلام ورتے یہ تحرز لے مالا یتیقوه چی یو سڑے دا سے جی موارای تزان رامک کی چی اگر اگر پوست پورا نہیں نو انجام دار سکے بسری لی انجام سرے تو کہ چی ڈیوٹی او ذمہ داری سر تورا سنو انجام سرے زلی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيَا بَخَيُتَا تَبَعْضِيَا غَابَابْ نَقِدُونْچِ مُنْ يَرُودُ يَغِيبَانِ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ آيَا بَتَا وَفَاتْكَوْ مَقِدَ عَذَابْنَا وہ تو بے فکر ہے فَإِنَّمَا غَلِيكَ الْبَلَاغُ خَبَرَدَارَ السَّادِ مَدَارِدَ خَبَرَ رَسُولُ وَحَلِينَ الْحِسَابَ فَمُنْبَانِ لَازِمْ بِحِسَابْ دُوِئِ اولم یرو اللہ نات الارض اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ یو عذاب پر دوی دا پارا دارے او پیغمبرہ علیہ السلام چھ تا باندز مکفت حکوم ستا حکومت ایکسٹینڈ کی گی اردی حکومت او کنٹرول راغنڈی گی دردی کنٹرول دزمک انہ راغنڈی گی ستا کنٹرول سپریٹ کی گی نام دی دا پارے یو عذاب دے باید چھ دیتا تو سرنڈر چھ ہوئی چھ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول اولم یرو آیاتین گوری اللہ نات الارضا چھ مونگا قسکو دیزمکی تا نو قسوام الاطراف مونگا کمو دازمک دا اطراف ردینا نزمک نکمی جی نن قسوام الاطراف من ملک ہند دید ملکیت تیرا کرتے اس تا ملکیت کی داخل ہو یو مانا اب دیو مانا اولم یرو آیا خلق نگوری چھ مونگا قصد ازمکی تا نن قصو آمین اطرافیا چھ مونگا کواو داد مکد اطراف دا غین این دے پر طرف انو کی کمی راولو ابن عباس سے فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ چھ انا نقص الارض بموت العلماء زمکا نقصانی کی گی دا علماء کو فاتبانے سمکه کې نقصان نه دي په سبا نه د علما او په وفات باندې فان العلماء نجوم الارض ذکر د قران او سنت عملی علما دا د زمکه د پاره داسې لکه د اسمان د پاره ستوري سمکه د پاره داسې لکه د اسمان د پاره ستوري نو چې نمبر په نمبر یو یو ستوري چې دي نو خو بس یو تاریخ اندره پیدا شي څو پیدا شي ظلمت پیدا شي تیارو پیدا شي واللہ یحکم اللہ تعالی فیصلہ کئی لا مخطب لحکم نیستر واپس گون کے حکم دا اللہ دا پارا و صریح الحساب او دا اللہ تعالی زر حساب گون کے دے وقد مکر الذین من قبلے اتا کی سر تدبیر کروا کسانو چی مخیر دین فللہ مکر جمیعا فیتیار دا اللہ کے دے اپا علم دا اللہ کے دے تدبیر دول یا نمو اللہ تعالی کوئی پاسے بانے تک سے وہ کل نفس چکویے ہر نفس وسیعالم الکفر پارو اذر چې پوی بشی کافران لمن حکمت دار چې د چاد پارا دے انجام خیستہ دکور ویقول اللذین اوی دا کسان چې کافران شوی دی دی وی لفت مرسلا نیت پیغمبر تا تو وی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں قل تور تو آیا کفا باللہ کافی دی اللہ تعالی شہید البینی فیصلہ کون کے میت زما او میت ستاتو کے ومن عندو علم الكتاب او آغسو چی اغسر دی کتاب علم دی اگو فیصلہ او چیز پیغمبریم او کنیم چی سوک پا کتاب پوئی گی لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یا سلمان فارسی چر تورات او دی انجیل لوی عالمانو یا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ چر تورات او دی انجیل لوی عالمانو نو بی اغین تا پوزو کئی دغا پوہان خلق تی خبرہ خدا آغا چا قابل اعتماد دا چی سوک پا فیل بانی پوئی نو اللہ تعالی رسول پاک تسلی ورسا چی دی بتا تا ویجی تا پیغمبر نے سفرتا استال دا خبر اسے اعتبار دی استاد خبر د فیل د ماهر نه تاسو کوي د فیل ماهر هم پرې دی الله تعالی کافی دی په دې خبره باندې چې گواهی وي نو خلاصه د سورې رات ابتدا کې دا چې قران حق ته خو خلق د عناد د وجه ایمان نه راړي بیا دلائل د توحید بیا جواب د اعتراض د دوی چې مرګ نه بعد ژوند به څنګه کیږي بیا د دې خبرې ذکر چې کله کله فار ټایم دین باطل په حق باندې غالب راشي او دا باطل دا غلبہ دا تا دا لکہ دا ابو پا سر بانے زگ چھے حقیقتی اس نشتا حقیقتی اس نشتا بلا عقبت ابو پاتی شی او زگ ختم شی بیا بیان دا اگا چاہ چھے سوگ دا عقل مالکان دی نو دا غی صفتوں نے ذکر کر بیا دا بیان چھے دنیا جوند دا انٹرٹینمنٹ تے پارے وائی او اصل اطمینان دا پا دن بانے حاصلی دی بیا دا بیان چې دې معجزې تا نه غواړي او تم د دوی په ایمان باندې حرص لرې خو که د دوی د مزاج مطابق معجزه هم تا نه درکړې شي بیا هم د ایمان نه راوړي بیا تسلی رسول پاک ته صلی الله علیه وسلم بیا هغه اعتراضات چې پیغمبر په ذات کول داغې جواب او په آخر کې دا خبره چې دوی ته یو مختصر جواب ورکوا چې اصل فیصله خو به الله تعالی کوي چې زه الله پیغمبر یم او کنه یم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من شر الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار صلى وكرم حافظه وهو ارحم الراحمين